निरुक्त स्वाध्याय सविता के संदर्भ में ये आखिरी में कृक वाकु सावित्रायति पशु समामनाये विज्ञायते अधोरामा सावित्र और कृक वाकु सावित्र पशु समामनाये विज्ञायते कस्मात् सामान्यात् इति कालानुवादं परित्ये। ये जो अधोरामा सावित्रा को पशु समामनाय में ये एक बात मिलती है तो उससे पता लगता है कि सविता जो है वो नीचे से तो अंधेरा है, आकाश में जो है प्रकाश हो जाता है। इसी तरह कृक वाकु का उदाहरण देते हुए भी वही बात कहना चाह रहे हैं कि नीचे कृक वाकु जो है वो मुर्गा होता है जिसके पैर काले होते हैं, ऊपर से सफेद होता है। सावित्र उसका नाम है या कालेपन को बता रहा है? सावित्र मने सविता से संबंधित है, कालानुवादम परित्य क्या है? कृक वाकु सावित्र है, कालानुवादम परित्य। पशु विधान प्रकरण में कृक वाकु सावित्र ऐसा कहा है। ये सविता देवता वाला सविता देवता से संबंध रखता है। ये कृक वाकु ऐसे ही अधोरामा भी सविता देवता से संबंध रखता है। सावित्र तो सविता देवता है जिसका है ना, उससे संबंध तो है, उसके साथ संबंध है इसका, उसका तो संबंध है। पर ये यूं कह रहे हैं ना कि सावित्र सावित्र शब्द की बात थी कि सावित्र का क्या तात्पर्य यहाँ पर, सविता से संबंध रखने वाला है जी। हाँ, सविता से संबंध रखने वाला है ये खंजन। नहीं, वो खंजन तो अलग पक्षी है, कोई अधो मुर्गा नहीं है, वो अधोरामा है। तो किस समानता कस्मात सामान्यत, किस समानता को लेकर के कृपवाकु सावित्र कहा? कालानुवादम परित्य, काल के अनुवाद को समझकर ऐसा कहा जा रहा है। मानी कृकवाकु जो होता है वो प्रातः काल बोलता है, तो प्रातः काल का समय ही सविता का काल है। चार बजे दो दूसरी तीसरी बार भी बोलता है, पांच बजे साढ़े चार, पांच बजे भी बोलता है, साढ़े पांच नहीं नहीं दो तीन बार बोलता है बस। सुबह सुबह एक बार चार बजे, एक बार फिर पांच बजे, फिर एक बार बोलता है। तो ये आखिरी वाला जो मुर्गा का काल है ना, शुरू वाला नहीं, शुरू वाला नहीं, दूसरी बार या तीसरी बार जो बोलेगा, सूर्योदय से पहले है ये सविता का काल। सविता शब्द स्त्रीलिंग में किसी भी तरह नहीं बन सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। सविता शब्द जो है, सविता शब्द ये जिस तरह का सविता है ये तो पुल्लिंग ही है, त्रिच प्रत्यंत। क्या सविता शब्द किसी तरह से स्त्रीलिंग सिद्ध होता है किसी और अर्थ में, अन्य प्रत्यय धातु कुछ ला करके? लोक में तो यही स्त्रीलिंग में ही प्रचलित है, हिंदी भाषा में, यानी पुल्लिंग में तो प्रयोग ही नहीं होता है उसका। सविता कितिच तारकादी तद्धित प्रत्यय वो भी बनते सवह संजाता स्यायति सविता है, ऐसे तो बन सकते है, शब्द तो बनाए जा सकते है। सब शब्द से इतज करके भी बना सकते हैं, वो ये दूसरा बता रहे हैं। सु धातु पर अनिट है, अच्छा वो इतज बना रहे हो आप, तो सु से गुण होकर के अवादेश स्त्रीलिंग में सविता बन सकता है। हाँ, शब्द ही बनाना है तो बन जाएगा। कृक वाको पूर्वम शब्दानुकरणम, कृक वाको में जो कृक शब्द है, पूर्व मानी पूर्व हिस्सा, तो शब्दानुकरण है। क्रिक क्रिक करता है वो मुर्गा, तो क्रिक तो शब्दानुकरण है। वचेर उत्तरम, और उत्तर पद वच धातु का रूप है, वाकु वच धातु। क्रिक वक्ति थी क्रिक वाकु, क्रिक बोलने वाला। देव गोपा शब्द जो था ये देव गोपा, देव गोप, देव गोपा सर तो नहीं है ना गोपा में, यहाँ जो आया है। देव गोपा का उसमें ईशे तोरजे में, इसमें तो देव गोपा शब्द है ही नहीं है। माव घसन सो ईशत मा घसन सो, नहीं ये तो मेरे क्या है? वो स्वस्ति वचन शांतिकरण में शायद कहीं देव गोपा शब्द है। वो तो मंत्र यही था जो इसमें आया था, ये तो यही हो गया। हाँ जी जी, हाँ। उसमें नहीं है, उसमें प्रिंटिंग दोष करते हैं, छापने वाले कहीं कहीं विसर्ग कर देते हैं। ये तो देव गोपा है, देव गोप भी बोलते हैं क्या? देव गोप, देव गोप शब्द बनेगा, बन जाए गोप तो बन जाएगा, देव गोप भी, देव गोपा। तो यहां पर जो अधोरामा सावित्रा में इन्होंने दिया कि रामा क्यों कृष्णा कस्मात, रामा कृष्णा कस्मात, राम को कृष्ण क्यों कह रहे हैं, तो इन्होंने कृष्ण जातिया रामा भवती, कृष्ण जातिया शब्द से शूद्रा जातिया, कृष्ण जातिया अविद्याग्रस्त होने के कारण कृष्ण जाति कह दिया इसको, कृष्ण जातिया पर्यायवाची हो गए रामा और कृष्णा। रामा नाम अच्छा नहीं फिर तो, रामा नाम अच्छा नहीं है शास्त्रीय दृष्टि से, तो शास्त्रीय आध्यात्मिक दृष्टि से बाकी वैसे तो अच्छे अर्थों में लिया ही जाता है। न जैसा इन्होंने अर्थ दिया है, इन्होंने जो यहां पर दिया है ना रामा को, कृष्ण शब्द तो जी निंदित अर्थ में यहां भी सारा है काला। एक बार बात चली थी ना आप लोगों की, तो मतलब विदेशों में भी है तो भारत में भी है, और भारतीयों को तो गोरा रंग अधिक पसंद है ज्यादा ही, काला नहीं रहना चाहते वो, तो अफ्रीकन तो अच्छे मानते, वो जो होते ना अच्छे बड़े जकड़ जकड़ आदमी, वो तो है, लेकिन रंग की दृष्टि से भी उनको अवसर मिले तो, और वहां भी तो उनको ही नहीं माना जाता है ना जी, प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो जड़, जैसे अपने यहाँ जातिवाद की जड़ है ऐसे वहां भी जड़ है, तो है दूर हो रहा है लेकिन जड़ तो है, व्यापक है वो। मजबूत बहुत है वे लोग शरीर से तो मेडल लेने वाले कुछ कुछ रोग, कुछ रोगों की, हाँ वो तो आधुनिक अनुसंधान है कुछ रोग उनके, लेकिन उनमें जी दुबले पतले और वो भी बहुत हैं, जहाँ कुपोषण है या भुखमरी है, बहुत लोग मरते हैं, मृत्यु दर बहुत अधिक है उनमें बच्चों की, और उनके देखते हैं बहुत दीनहीन अवस्था के कंकाल जैसे, ऐसे भी बहुत है, लेकिन वो तो वंश परंपरा उनकी वैसी रही है ना जी, इसलिए अगर उचित पोषण मिले तो वो अच्छे बनते हैं जी जी, शारीरिक दृष्टि से। भग व्याख्या था, मंत्र आ रहा है प्रसिद्ध मंत्र प्रातःकाल जो बोलते हैं, भगो तस्य काला प्राग उत्सर्पणात्, उदय बिंब दर्शन से पहले पहले है। उदय बिंब जो हमको लाल लाल दिखाई देता है ना, उससे पहले का भग काल है। प्रातर जितम भगम उग्रम, जितम माने जयशील, जेतारम अंधकार का जो जीतने वाला है। परमात्मा में भी जा रहा है ये। सूर्यवाची जितने शब्द हैं परमात्मा के परवाचक भी हैं, आगे आ रहा है और भी बहुत सारे, ये भी जैसे। तो ये शब्द संयोजन ऐसा है कि जीतम जेतारम तमसाम जेतारम, वहां पर हमारे जीवन में विजय दिलाने वाला उग्र है, तेजस्वी है। उद्गूर्णम यहां पर निकलेगा, उग्रम का अर्थ उद्गूर्णम, उदय होने के लिए उद्यत हुआ। हाँ दूसरा शब्द भी हो सकता है उसके लिए। जी आवाज तो जा रही है। तो तीनों ऐसे लग रहा है, उदय बिंब से पहले ही भगा है, त्वष्टा भी है, विवस्वान भी है। उद्गूर्णम उदय के लिए उद्यत हुआ हुआ, उग्रम अदिते पुत्रम अदिति का पुत्र, जो भग आदित्य है उसको हम हुवे में आह्वान करते हैं। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा अंतर भी कर सकते हैं उसी समय में, फिर ये बारह वैसा नहीं बनेगा, दो दो घंटे की वाली। वो तो नहीं बनेगा फिर। पर जैसी ये व्याख्या कर रहे हैं इससे तो ये लग रहा है प्राग उत्सर्पणात्, विवस्वान तो लाल गोला, अग्निकुंड कल बात आ रही थी ना, कौन था ये जो विवस्वान ही था ना। तो ये प्रातर जितम भगम उग्रम पुत्रम अदिति, अदिति का जो पुत्र है, पुत्र मानी यहां पर उसका संरक्षक, अदितेर यो पुत्र, आगे यह विधर्ता, सबका विधर्ता है, विधारयिता है, सर्वस्य विधारयिता, ये अध्याय कर लिया। सर्वस्यास्क ने विधर्ता का अर्थ खोलते समय, जो विधर्ता है माने सबका विधारयिता है, धारण करने वाला है, अपने अनुग्रह से सबका धारण कर रहा है। आध्रश्चिद्यम, आध्र का अर्थ किया आढ्यालु, दरिद्र, आढ्य होने का इच्छुक जो दरिद्र है उसको आध्र कहते हैं। यहां तो बहुत अच्छा अर्थ है, स्वामी दयानंद ने इसको पता नहीं उलट पुलट करके कैसे कैसे अर्थ कर दिया, घुमा घुमा कर पता नहीं। आध्रश्चिद्यम मन्यमानस्तुरश्चिद राजा चिद्यम भगम भक्षित्या, सीधा है। आध्रश्चित यम मन्यमाना, जिसको मानता हुआ, बहु मानता हुआ जो दरिद्र है वो भी पुकारता है, तुरश्चित जो कोई यम है वो भी पुकारता है, राजा भी जिसको पुकारता है, भगम बख्शी मेरे को भग दो इत्या है, ऐसा कहता है। वो तो देखना आप, उसमें संस्कार विधि में भी है, दूसरी पुस्तकों में भी है। पता नहीं इसमें भगम भक्षी इत्याह भक्षी यानी प्रदान पर्याय, उसमें मेरे को तो समझ में नहीं आता है, मेरी बुद्धि को नहीं पकड़ में आती क्या भगम भक्षी इसको करके पता नहीं कैसे कैसे, देखना आप लोग पढ़कर। आद्रश्चिद यम यम यम मन्यमानस तुरश्चिद राजा चिद यम भगम भक्षी, यम ये जो है ना भक्षी के योग में द्वितीय विभक्ति हो रही है इसमें, यम मन्यमाना तुरश्चिद राजा चिद यम भगम भक्षी, जिसको पुकारते हैं कि मेरे को धन दो, सब लोग जिसको आगे हाथ जोड़े खड़े हैं कि मेरे को ऐश्वर्य दो, मेरे को ऐश्वर्य दो, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई धनवान है कोई राजा है, सब कहते हैं कि मेरे को ऐश्वर्य दो। ठीक है, तो आढ्य का तो इन्होंने भी वही किया है ना, आढ्य आध्र शब्द कर दिया है, आप तो आढ्य का बता रहे हो, ये इन्होंने आध्र का अर्थ आढ्यालु दिया है, दरिद्र आढ्य बनने, आढ्य बनने का इच्छुक है लेकिन इस समय दरिद्र है। केवल उतना ही नहीं है, बहुत आढ्यालु का अर्थ किया आढ्यानाम स्प्रीहालु, आढ्यों का स्प्रीहा करने वाला, आढ्यों की स्प्रीहा करने वाला यानी दरिद्र होता हुआ जिसकी पूजा करते हैं। और यम भी तुरस्थित का अर्थ किया तुरैत यम नाम तरतेरवा त्वरतेरवा, दिया ना यम नाम तरतेरवा त्वरतेरवा त्रि है? तूर्ण गति यमराज भी जिसके उदय को चाहता है, हाँ जी न्यायाधीश भी, यम तो फिर वही है न्यायाधीश, तरतेरवा त्वरतेरवा त्वरया तूर्ण गतिर यमो राजा यमा, त्वरा से तूर्ण गति है वो, त्वरा से तूर्ण गति है, तूर्ण गति है यमराज, शीघ्रता से तूर्ण गति है। राजा चिद यम भगम भक्षी, जिसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, भगम भक्षी मुझे भग दो, भक्षी का अर्थ है यहां पर दो, ददातु हाँ बक्स, द्विकर्मक होती है ना याच दत्त, मांगते हैं और जो आगे दिया अंधो भगा इत्याहु अनुत्सृष्टो न दृश्यते, अंधे को भी भग कहते हैं, अंधो भगा इत्याहु अनुत्सृष्टो न दृश्यते सृप्तो, अनुत्सृप्तो न दृश्यते मानी जो दिखाई नहीं देता अनुत्सृप्त हुआ हुआ, अनुत्सृप्तो न दृश्यते माने प्र प्रासित्रम अस्य अक्षिणी निर्जघान इति च ब्राह्मणम्। आप लोग बताओगे इसका अर्थ। प्रासित्र ने इसकी दोनों आंखों को अंधा कर दिया, मार दिया। प्रासित्र ने अस्य अक्षिणी, इस भग की जो दोनों आंखें थी ना, मानी वो अंधेरा है अभी, ये दिखाना चाहते हैं प्रातः प्रातः काल जो अभी है। हाँ, जन्म भगो गच्छति इति वा विज्ञेयते, ये भी उसका ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग है। जन्म भगो गच्छति, जन्म गच्छति इति आदित्य उदयन, आदित्य जो है उदय नहीं हुआ ना, अनुत्सिप्तो न दृश्यते, दिखाई नहीं दे रहा है, है? अंधेरा, अंधेरे में स्थित जो है वो भग कहा, वो स्वयं नहीं देखता, ये नैरुक्त पक्ष है, अंधा है भग ये कहते हैं। अभिप्राय है इन्होंने दिया अंधा है भग, ये कहते हैं अभिप्राय है कि न निकला हुआ सूर्य दिखता नहीं, इसलिए उसको अंधेरे या अंधेरे में स्थित कहते हैं। अंधा है का अर्थ है कि वो दिखाई दिखता नहीं, अंधकार युक्त है, वो स्वयं नहीं देखता, ये नैरुक्त पक्ष है। अच्छा, इसमें दो बात है, एक तो स्वयं नहीं मतलब दिखता नहीं या देखता नहीं, तो इन्होंने कहा कि न निकला हुआ सूर्य दिखता नहीं, इसलिए उसको अंधेरे में स्थित कहते हैं। ये अभिप्राय नहीं कि वो स्वयं नहीं देखता। अंधो भगा इत्याहुर अनुत्सिप्तो न दृश्यते, न दृश्यते कहा ना, ऐसा नहीं कहा कि जो देखता नहीं, दिखाई नहीं देता, ऐसा कह रहे हैं, अभी सामने नहीं आया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। कर्मवाच्य में प्रयोग किया है, अंधकार युक्त। वैसे प्रासित्रम अस्य अक्षिणी निर्जघान इति च ब्राह्मणम, वो दूसरे प्रासित्र ने इसकी दोनों आंखें मार दी, निर्जघान ये ब्राह्मण है। यह अर्थवाद है कि प्रासित्र भाग के न देखने की स्तुति के लिए प्रासित्र ने इसकी आंखें मार दी, अर्थवाद है प्रासित्र भाग के न देखने की स्तुति कर रहे हैं। प्रासित्र भाग जो है वो न देखने की स्तुति कर रहे हैं। जन्म भगो गच्छति, भग मनुष्य को प्राप्त होता है ये जाना जाता है। अभिप्राय यह है जन्म भगो गच्छति, भग मनुष्य को प्राप्त होता है, जन्म मनी मनुष्यम प्राप्नोति इति विज्ञायते, जन्म गच्छति आदित्य उदयेन, सूर्य उदय से मनुष्य को प्राप्त होता है। जन्म गच्छति प्राप्नोति आदित्य उदयेन, उदय से मनुष्यों को प्राप्त होता है। जाति में एक वचन, वो आपके हाथ में ठंड लगती है क्या, इसलिए नहीं ले रहे हैं क्या, तो कुछ कपड़े से पकड़ लें, कपड़ा या शॉल से बोली, इसमें लेकर के चल नहीं रहा, चल रहा है गुरु जी, इसमें अंधो भगा इति आहुर, इसको ऐसे लिखा है इन्होंने, नास्मिन दृष्टि नाम धान्य दर्शनम अस्ति इत्यर्थ, ध्यान दर्शनम, हमारी पुस्तक में तो आचार्य जी धान्य लिखा है, धान्य दर्शनम। अच्छा, क्या अर्थ हुआ, दृष्टाओं का धान्य दर्शन नहीं, जो इस काल में देखते हैं वो उनको फिर धान्य दर्शन नहीं होता, क्या मतलब, अंधो भग इत्याहु, संध्या काल में ये तो ध्यान दर्शन जैसा कुछ कार्यों के लिए संयुक्त मना होता है नीचे टिप्पणी में लिखा है ध्यान दर्शन इति पाठो युक्तः स्यात्। तो ध्यान दर्शन क्यों तो नहीं नास्मिन तो नहीं जुड़ेगा ना फिर गुरुजी, नास्मिन दृष्टिनाम ध्यान दर्शनम अस्तित्यर्थ है। दृष्टाओं का ध्यान दर्शन नहीं है, ध्यान दर्शन नहीं होता इस काल में, उस काल में तो होता ही है, उसको तो सुबह सुबह वो हो गई ना चहल पहल हो गई, अब क्या ध्यान दर्शन होगा? नहीं अभी तो अनुदित सूर्य है गुरु जी, और पहले होगा। जन्म भगो गच्छति, जन्म गच्छति आदित्य उदयन, स्पष्ट हुआ आदित्य जो है मनुष्यों को प्राप्त हो रहा है उदय से। तो भगय अभी नहीं, उदय होगा तब वो प्राप्त होगा, अभी तो वो प्राप्त नहीं हुआ है। भगय के संदर्भ में भगो जन्म गच्छति, भग जो है मनुष्यों को प्राप्त होने जा रहा है, मानी थोड़ी देर में उदय हो रहा है, थोड़ी देर में उदय हो रहा है ऐसा कहना चाह रहे हैं। प्राशित्र की बात, प्राशित्र मस्याक्षिणी निर्जघान, अंधो भगा इति आहु अनुत्सिप्तो न दृश्यते। प्राशित्र मस इसमें प्रमाण दिया है ना, ये अंधो भगा इति आहु अनुत्सिप्तो न दृश्यते, समीप आया हुआ दिखाई नहीं देता। प्राशित्रम अस्य अक्षिणी निर्जघान, प्रासित्रम अस्य अक्षिणी निर्जघान, इसकी आंखों को प्रासित्र ने मार दिया। निर्जघान, निरहंती के अर्थ होता है मारना, निश्चय हंती, तो एक तो इन्होंने तुरश्चित में तुर का अर्थ यम अर्थ किया है, मान किस आधार पर उपपत्ति क्या है, सबको तैर जाता है, कोई किसी को भी इसके उसमें नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, सबको तैर जाता है। तर तेरवा, त्वर तेरवा या तीव्र गति वाला है, उसकी गति को कोई अनकंपेरेबल अन राजा भी जिसको धन दे ये कहता है। अंधेरे से युक्त है, अंधकार था, अंधेरे से युक्त है, पीछे गुरुजी आया हुआ है। क्या अंधा शब्द आया था? हाँ हाँ, अंधेरे के लिए अंधतम सम बोलते हैं। तो इसमें ये था कि तमो तमो अपि अंधा उच्यते, फिर दूसरा था न अस्मिन ध्यानम भवति न दर्शनम, ध्यान भी नहीं होता दर्शन भी नहीं होता जी। पर है ये अजमेर वाली पुस्तक में 70 पृष्ठ पे अंधा, ये वैसे अन्य नाम में पढ़ा हुआ है, उसके संदर्भ में फिर अंधतम को कहते हैं, फिर उसमें ध्यान नहीं होता न दर्शन होता है। सत्तर जी गुरु जी, अजमेर वाले वो तो तम वाले अंध के लिए है ना गुरु जी है? वहाँ पे तो तम के बारे में बता रहे हैं, तमोपि अंध उच्यते नास्मिन ध्यानम भवति न दर्शनम। हाँ तो अंधकार ध्यान के साथ यहाँ भी तो जुड़ गया, पर यहाँ तो भग का वर्णन कर रहे हैं ना गुरु जी, वो वैसे वाला तम थोड़े है जैसे वहाँ। यहाँ पर भी तो ध्यान शब्द आया ना जो पढ़ रहे थे आप लोग, वो व्याख्याकारों ने लिखा है, यही पंक्ति वहाँ पे उद्धृत की है व्याख्याकारों ने, जोड़ा होगा ना उन्होंने जी। गुरु जी ये मंत्र में ये पता नहीं चला, ये तो ठीक लगता है कि वो दरिद्र भी याचना करता है और राजा भी याचना करता है, बीच में न्यायाधीश भी अगर अर्थ लें तो इसका क्या अभिप्राय? सभी लोग सूर्य को तो पुकारते ही है तो वो, और भगवान को तो पुकारते हैं, यदि भगवान अर्थ लो तो उधर भी जाएगा और सूर्य को भी सभी चाहते हैं, कोई राजा हो न्यायाधीश हो कोई दरिद्र हो सभी तो उसको चाहते हैं। यम कल त्वस्त, मतलब बीच में विवस्वान के पुत्र पुत्री भी तो आया था, उनमें से तो कोई रूप नहीं है, यम तो वृद्धि नहीं है वहां तो विवस्वान और यम तो दिन है यम ही रात्रि है न्यायाधीश तो यहाँ कैसे घटेगा यम भी चाहता है सूर्य दर्शन तो सभी चाहते हैं चाहे कोई न्यायाधीश है चाहे कोई पर फिर ऐसे तो अन्य भी बहुत सारे बच गए ना गुरु जी दो कहने में सब आ जाते थे वो दरिद्र और राजा कहने से फिर सबका संग्रह हो रहा था यम बीच में कुछ अलग सा प्रतीत हो रहा है उन्होंने कुछ अलग अर्थ किया है सात लेकर जी ने कुछ अलग अर्थ किया देखते सात इकतालीस हाँ जी टूर का नाम यम दिए हाँ हाँ ठीक है सात इकतालीस मैं एक बार यहाँ भी देख लेता हूँ ये पांच मंत्र जो है ना ऋग्वेद में भी हैं यजुर्वेद में भी हैं शायद अथर्वेद में भी हैं प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवा महे प्रातर मित्रा यहाँ भी हैं ये इकतालीसवां सूक्ति तो है सात मंत्रों का हम पांच मंत्र बोलते हैं ये सात हैं वैसे समध्वराय सुसो नमंत अधिक्रावे सुचय प्रदाय अश्वावती गोमती न सात हैं ये प्रातर्जितम भगम उग्रम हु वेमा प्रातः से ही सर्व विजेता को ऐश्वर्य दाता को ओजस्वी को बुलाते हैं हम बुलाते हैं बहुत त्राता को पुत्रम अदिते अदिति के बहुत त्राता को जो विविधता धारण करता है आदृश्य दिन उनका आधार चाहने वाला भी जिसका मनन करता हुआ मन निमाना और तुरस्थित का अर्थ किया वेगवान भी बड़ा वेगवान है ना जो वो भी उसको बुलाता है और राजा भी उसको बुलाता है जिस ऐश्वर्यवान को यम भगम भक्षी इत्याह मैं तुझे भजता रहूं ऐसा कहता है भगम भक्षी का अर्थ जैसे हम कर रहे थे भग दो मुझे ऐसा कहता है इन्होंने कहा यम भगम जिस ऐश्वर्यवान को भक्षी इत्याह मैं सदा भजता रहूं ऐसा कहता है इसमें अंतर कहाँ हुआ है? जो हम कर रहे हैं और जो उन्होंने लिखा यम भगम भक्षी जिस भग मुझे भग दो ऐसा कहता है और इन्होंने कहा मैं तुझे भजता रहूं ऐसा कहता है शब्द शह वैसा ही नहीं है लेकिन भाव तो वैसे ही है गुरु जी हे दाता मैं तेरा सदा भजन करता रहूं तेरे को याद रखूं तो तेरा भजन करता रहूं उत्तम पुरुष में कर दिया वो सीधे सीधे उत्तम पुरुष में भक्षी उत्तम पुरुष है मध्यम पुरुष में कर रहा था मैं तो यम भगम भगम भक्षी जिसको भग दो ऐसा कहता है यम जो है पंचमी के अर्थ में है जिसको भग दो ऐसा कहता है जिससे भग दो ऐसा कहता है कहाँ है वशिष्ठ वास में जो सहायक है वो वशिष्ठ तो इन्होंने ये किया अर्थ फिर नीचे सहारा चाहने वाला असहाय आद्र को आधार चाहने वाला ऐसा हाँ आधार चाहने वाला सहारा चाहने वाला असहाय निराश्र निर्धन जन वेगवान शक्तिशाली जन तुरश्चित और राजा प्रजाओं पर शासन करने वाला भूपति जिससे यही प्रार्थना करता है कि मैं तुझे याद रखूं तुम्हारा भजन करता रहूं प्राशित्रम गुरु जी प्राशित्र तो वो होता है ना ये ब्रह्मा का भाग होता है व्याकरण में भी आता है ना व्याकरण पांचवें अध्याय पहले पद में वो अर्थ यहाँ लगेगा कैसे सैण ने यह अर्थ किया था जी मयम भक्षी देही त्याह भक्षी का अर्थ देही मध्यम पुरुष एक वचन में किया है और स्वामी दयान ने अर्थ किया भजेयम सेवे अनेन प्रकारेण उपदिशति ये अर्थ कर दिया। भजेयम भक्षी का उत्तम पुरुष में अर्थ किया सेवे अनेन प्रकारेण उपदिशति। उपदिशति ये अध्याहार कर लिया। हाँ भजेयम सेवे अनेन प्रकारेण उपदिशति। विल्सन सेइंग गिव मी वेल्थ, ग्रिफिथ सेज गिव मी पूरा वाक्यार्थ क्या बना गुरु जी? भजेयम इति उपदिशति, भजेयम यहाँ तक तो ठीक है मैं भजन करूं। सेवे अनेन प्रकारेण उपदिशति, परमेश्वर उपदेश करता है। अच्छा ऐसे जोड़ा हुआ है कि ईश्वर ये उपदेश कर रहा है कि आप लोग मेरी ऐसे स्तुति करो। नहीं पर भजेयम, हाँ तो ऐसे कह रहे हैं ना कि मैं आपका भजन करूं, इस प्रकार बुलवा रहे हैं जैसे छोटे बच्चे को बुलवाते हैं वाक्य। तो चलते हैं आगे। सूर्य, सूर्य के दो मंत्र आ रहे हैं जो हम रोजाना संध्या में देखते हैं। सरतेर व सुवतेर व तस्सेषा भवति, सूर्यतेर व भी पाठ मिलता है ना। सुवतेर व सुप्रेरणे स्वीर्यतेर व सरतेर व सरते स्त्रीगत धातु से, जो हमेशा शरणशील है उदयशील उदयकालीन आदित्य सूर्य बन गया। स्त्रीगतो सुप्रेरण है क्योंकि ये कर्मों में प्रेरित कर देता है। हाँ पहले मंत्र का तो देवता लिंगोक्ता है, उसके बाद भग लिंगोक्त, तो मतलब जो उसमें मंत्र में बहुत सारे शब्द है ना, प्रातर्जितम भग नहीं, प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामय अग्नि इंद्र, जिस जिस को भी बुलाते वो सारे देवता ही है। प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना प्रातर भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोमम उत्रुद्रम हुवेमा, ये सारे देवता ही है। तो आगे भग दे दिया। हाँ आगे भग दे दिया, तो इसमें भेद क्यों आया? ये क्यों आया? वो तो मंत्र का प्रतिपाद्य विषय है बस। देवता क्या होता है? प्रतिपाद्य विषय। पहले में तो सारे लिंगोक्त देवता हैं, आगे भग देवता है। भग की चर्चा कर रहे हैं। तो सूर्य के स्वीर्यतेरवा सरती अंतरिक्ष से एक बात, सुवति प्रेरयति जनान कर्मसु दूसरी बात, स्वीर्यते प्रेरयते वायुना त्रितेन वायुना इति सूर्य। ये जो त्रित वायु के द्वारा प्रेरित होता है, ये त्रित वायु जरूर ले आते हैं ये चंद्रमणि जी, त्रित वायु के द्वारा प्रेरित होता है। इसका दूसरा अर्थ ये किया जाता है कि वो तीनों स्थानों में रहने वाला है, यानी पृथ्वी स्थानी भी और अंतरिक्ष स्थानी भी और द्विलोक भी ऐसे। और इन वैसे इन सबको भी यूं ही मानते हैं ये तो कई टीकाकार, तो मेरे ख्याल से भगवत दत्त जी भी ऐसा ही मानते हैं कि ये मुख्य स्थान तो ये है, लेकिन अग्नि भी जैसे तीनों में उधर आया ही था इसमें, इस तरह से वायु भी और सूर्य भी, और सूर्य भी इस रूप में तो है, तो ये सारे तीनों स्थानों में रहने वाले। हाँ प्रधानता के आधार, प्रधानता से कथन है, प्राधान्य निपदेशा भवन्ति। त्रित वायु का पृथ्वी स्थानीय है, सूर्य भी पृथ्वी स्थानीय है, तीनों मतलब वो अग्नि के रूप में आ जाता है ना वहाँ। हाँ। से बदल करके इस रूप में आ गया, अब इस रूप में आ गया, तो उसका रूप बदल जाता है, लेकिन उसी को तीनों स्थानों में, तीनों को तीनों स्थानों में मानते। जी जी बिल्कुल। और वायु सूर्य को प्रेरित करती है गुरु जी, ये स्वीर्यते में ऐसे बोल रहे हैं ना, वायु सूर्य को प्रेरित करती है। स्वीर्यते प्रेरयते त्रितेन वायुना, कौन तो यहाँ वायु का मतलब ये वायु नहीं ना लेकर के जो वायुमंडल है, ये वायु कुछ दूसरी दी जाए। ये जो ओजोन लेयर है कितने 25 किलोमीटर दूर पर है, 23 किलोमीटर किलोमीटर तो नहीं पता, लेकिन काफी कई किलोमीटर दूर है। पर उसका इससे तो संबंध नहीं है। उसके लिए दूसरा एक माना जाता है जी कि ये जो सौर मंडल है और आकाश गंगा है और इनके बीच का जो स्थान है ना उसमें भी कण है वायु के या कुछ गैसे हैं, ये आजकल के वैज्ञानिक मानते हैं। वो गैसे हैं बहुत विरल, लेकिन बहुत दूर दूर दूर दूर है, बहुत कम है। यहाँ तो काफी सघन वायु है, विरल है, लेकिन वो होता तो है ऐसा ये आजकल मानते हैं। छोटे छोटे कण हैं धूल के रूप में, वो वायु की तरह से मानते हैं उसको। सूर्य को ये कहते हैं ना कुछ लोग, ये तो सूर्य क्या है, गैसों का पिंड नहीं, गैस भी नहीं बोलते वो, गैस से भी ऊपर की अवस्था प्लाज्मा जो बोलते हैं, तक ठोस द्रव और गैस, गैस से भी ऊपर की ओर तरल अवस्था, विरल अवस्था है, अस्थाई स्थिति है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। तो सूर्य तो प्लाज्मा के रूप में माना जाता है, जिसमें गैस में तो क्या अणु परमाणु अपने रूप में रहते हैं, वहां वो परमाणु भी नहीं रहते, वो विखंडित रहते हैं, परमाणु का रूप ही नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन चला, फिर इधर उधर बहता नहीं है, देखो वहीं का वहीं है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण तो है, यूं तो उसका अंदर का एक घना भाग भी तो होता है ना जी, सूर्य का भी एक अंदर का भाग है, उसका तापमान बहुत ज्यादा है, उसके बाहर का तापमान कम है, उसमें भी तो वो अलग अलग स्तर हैं और उनका प्रक्रिया भी सब जगह अलग अलग कार्य हो रहे हैं। ये तो आश्चर्य में है, सूर्य का तो जैसे ही ध्यान करते हैं ये तो बहुत ही है? और उसमें से जी इतने साल हो गए उसको चलते हुए, हाँ लग रहा है अभी संभवतः 8% हाइड्रोजन खर्च हुई है उसकी, केवल इतना जल रहा है, इतने विस्फोट हो रहे हैं। जो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है जिससे ऊर्जा निकलती है, तो अभी 8% ही खर्च हुई है उसकी, 92% अभी भी विद्यमान है, उसकी विशालता कितनी होगी। और फिर जब एक सीमा तक आता रहेगा पर्याप्त, फिर उतना मात्रा नहीं रहेगी, फिर उसमें तापमान कम होने लग जाएगा, फैलता जाएगा वो, उस तरह कई परिकल्पनाएं उनकी है, लेकिन बहुत थोड़ा सा खर्च हुआ है अभी भी 8%, जबकि आधा लगभग जीवन इसका होने वाला है, आधा जीवन बीत गया लगभग। ये भी बताते हैं वैज्ञानिक लोग, ये बताते हैं, ये इसको लगभग आधी आयु का बताते हैं, वो अपने इससे मिलता है, जो हम 1,96,00,000,000 बोलते हैं ना जी, तो 4,32,00,000,000 की दृष्टि से 2,16,00,000,000 बनते हैं, तो ये 1,96,00,000,000 हमारा चल रहा है, तो ये लगभग समान ही माना जाता है, क्योंकि ये तो अनुमान से किया जाता है सारा, तो करोड़ों का भी अंतर हो तो वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि सब संभावना में बात कर रहे होते हैं, तो उस दृष्टि से हमारा सृष्टि का काल आधा जो मानते हैं वो बिल्कुल ठीक बैठता है, वही पुष्टि में है ये अपने पक्ष में कि हमारा संकल्प पाठ जो है ठीक काल गणना है वो इससे पुष्ट होती है। जी जी, वैज्ञानिकों के उसमें तो संशोधन भी हो सकता है। और ये जो काल है अपना, ये मनुष्य की उत्पत्ति का काल है, मनुष्य और वेद की उत्पत्ति का काल है, ये जो हम संकल्प करते हैं, तो सूर्य तो उससे पहले भी हो ही गया होगा, तभी फिर ये चीजें बनी हैं। पर ये एक मीमांसा जी ने या भगवद जी ने भी वो दिखाया है कि 17,000 साल पहले नूह का जल प्लावन हुआ था, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया था, मनुष्य बचे थे उस प्लावन में? मनुष्य तो बचे थे ना जी, वो एक कल्पना है, वो एक नाव थी, उस नाव में मनुष्य भी बच गया, उसने कुछ पशु भी रख लिए थे और फिर बाद में हुआ। तो उसका मतलब ये है कि जैसे आजकल ये पर्यावरण का जो ग्लोबल वार्मिंग की बात है, गर्म होता है, उसमें है ना कि जी बर्फ पिघल जाएगी तो पानी ऊपर आ जाएगा, ये हो सकता है बीच बीच में हुआ हो, और अभी जो बर्फ जमी भी है, तो जब जमी है उससे पहले पिघली भी तो थी, वो तो पिघली भी थी। फिर ये वेद की ऋचाएं कैसे सुरक्षित रहती है, सब भूल भाल जाते होंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ जी कि उसमें फिर लोग ऊपर आ जाते हैं ना, पर्वतों पे आ जाते हैं, ऊपर चढ़ के आ जाते हैं, नीचे पानी भरेगा तो क्या करेंगे लोग? जी जी, आ जाएंगे, उसको प्रतीक के रूप में नाव बची है और ये है, लोग बहुत मर जाते हैं, फिर नीचे उतर जाता है पानी और जमीन भी ऊपर आ जाती है, सब तो परिवर्तन चल ही रहे हैं, ये तो आवश्यक है, कर चलता रहेगा ये तो। फिर हिमयुग आ जाता है तो पानी नीचे चला जाता है समुद्र का, बर्फ वो पानी ध्रुव प्रदेशों में जम जाता है, पहाड़ के पहाड़, तो हिमयुग में वो उल्टा हो जाता है इसका, दोनों चलते रहते हैं। सूर्य समुद्र पर आश्रित है, समुद्र पर आश्रित है, लेकिन ये भी सारा जो है पानी ऊंच कम ज्यादा होना ये सूर्य पर आश्रित है जी, गर्मी का हमारे इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, सूर्य में ही ऐसा इतना तापमान अधिक आने लग जाता है वहां से बीच बीच में कि यहाँ एकदम परिवर्तन हो जाता है और कम हो जाता है। उदुत्तम जात वेदसम देवम वहन्ति केतव, त्यम जात वेदसम देवम सूर्यम, पदार्थ रूप का ज्ञापक प्रकाशमान सूर्य को विश्वाय दृशे संपूर्ण प्राणियों के दर्शन के लिए केतव उद्वंती रश्मिया उदित कर रही हैं। यहां उदित होते हुए सूर्य का निर्देश करते हुए कहा कि सूर्य सब प्राणियों के दृष्टिगोचर अब हुआ है, ये उदित हो गया है और इस काल में सब पदार्थों के रूप भली प्रकार विदित हो रहे हैं। सूर्य का स्वरूप दिखाया है यहाँ, केतवा का अर्थ है रश्मया। उद्वहंती तम जातवेदसम रश्मया, केतवा का अर्थ रश्मया किया, सर्वेशां भूतानां दर्शनाय सूर्यमिति, कम अन्यम आदित्यादेवम अवक्षत, आदित्य से अन्य और किसको कहते हैं ऐसा। तो यहां ये मंत्र हम संध्या में बोलते हैं, वहां पर में जात वेदस का अर्थ हो जाएगा जाते जाते विद्यते, जाता निवाहिनम विदु, जात वित्तो व जात प्रज्ञान है, ऐसे ऐसे निर्वचन दिए। अभी तो जब सूर्य कर रहे तब जात वेदस को सूर्य मान रहे ना गुरु जी, विशेषण है सूर्य का जात वेदसम, क्या अर्थ करेंगे? सब चीजों को दिखाने वाला, दिखाने वाला रसमया त्वा जात वेद संतम सूर्यम, सब चीजों को समस्तानाम भूतानाम दर्शना, ऐसे दिया है ना। अच्छा ये तो दृशे विश्वाय सूर्यम भूतानाम दर्शनाय, दृशे का अर्थ दर्शनाय सूर्यम, विश्वाय अव्यय है, दृशे भी अव्यय, दृशे विखेच है, दृशे मानी दर्शनाय, विश्वाय मानी सर्वेशाम, विश्वेशा विश्वाय शब्द का अर्थ है सर्वेशाम। गुरुजी ये जो अर्थ कर रहे हैं ना निरुक्तकार, इसके अनुसार जो रश्मिया है वो केतु है और वो जातवेद को पता कर, जातवेद का वहन करते, जातवेद सूर्य उद्वहंती का अर्थ तो कर दिया ना इन्होंने, ये जातवेद सम उद्वहंती का अर्थ दिया नहीं, उद्वहंती मानी केतु जो है जातवेद सूर्य को ऊपर ले जा रही है, उद्वहंती रश्मिया कहाँ सूर्य को ऊपर ले जा रही है, ये तो कहने का ढंग है। अब जैसे तो उसका क्या अभिप्राय समझेंगे, ऊपर मतलब तो चारों तरफ ले जाती है, अब ऊपर और नीचे हम कुछ है ही नहीं, अब हम यूं सूर्य को देख रहे हैं, हमारे को लग रहा है नीचे आ रहा है लेकिन सूर्य से अगल बगल में भी तो जा रहा है और दूसरी तरफ भी तो जा रहा है ऊपर, सूर्य के तो चारों तरफ निकलती होंगी, चारों तरफ है तो हमारी दृष्टि से देखें तो भी ऊपर आता है, और उद्वहंती का मतलब वो प्रकट करना भी तो होता है ना जी, लेकर के जा रही है, लेकर के जा रही है, सब तरफ प्राप्त करा रही है, सब तरफ प्राप्त करा रही है। हाँ बिना रश्मियों के तो सूर्य को सूर्य पहुंच नहीं सकता है, तो जो आज जो किरणें मानी जाती है तो वो उस तरह का वर्णन है, और ये किरणें ही हमारे को दिखाती है ये भी इसमें आ रहा है, देखने के लिए किरणें ही होती हैं, किरणों के बिना हम देख नहीं सकते, वस्तुओं को भी किरणें ही दिखा रही हैं, वो जो एक सिद्धांत है ना चक्षु रश्मि और वहां से रश्मियां नेत्र तक पहुंचती हैं, वो चीज भी संकेत से इसमें लग रही है, आधुनिक विज्ञान से सम्मत है ना। हाँ वहां से रश्मियां नेत्र पे आ रही हैं, वो वाला नेत्र से रश्मियां निकल रही हैं वो नहीं है अभी सम्मत। दृश्य विश्वाय सूर्य उद्वहंती तम जात वेद सम रश्मया केतवा सर्वेशां भूतानां दर्शनाय, जात वेद सम का अर्थ परमेश्वर परक तो ठीक है ही, बाकी यहाँ जात वेद जात प्रज्ञाना जात वित्त जात धन, सारा धन जिससे प्रकट होता है, सारा ज्ञान जिससे प्रकट होता है, जाते जाते विद्यते, जातानि वा एनम विदु, सब पैदा हुए वे जिसको जानते हैं, जातानि वा एनम विदु जात वेदा, तस्येषा परा भवति चित्रम देवानाम उद्गादनिकम चित्रम चाय नियम देवानाम। देवानाम माने रश्मियों का, देव जो रश्मिया हैं उनका चाय नियम उद्गात उदय हो गया है। चाय नियम दर्शनीय, चारी पूजा निशामने हो, दे पूजनीय भी और निशामनीय देखने योग्य, दोनों अर्थ है ना चित्रम चाय नियम के, चारी पूजा निशामने हो पूजनीय और दर्शनीय। चित्रम चाय नियम पूज्यम देवानाम रश्मिनाम अनीकम मनी समूह, जो कि समूह है चक्षुर मित्रस्य वरुणस्य अग्ने, मित्र वरुण और अग्नि का जो चक्षु है, ख्यान है, प्रकाशक है। चक्षु मानी यहां पर वो योगिक अर्थ ले लिया, मित्र वरुण अग्नि का जो ख्यान प्रकाशक, तो आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, द्व्युलोक पृथ्वी अंतरिक्ष को जिसने पूर्व रखा है, आपरा अपूपुरत द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम च महत्वेन, अपने महत्व से, ये द्वितीय द्विवचन है, द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम द्वितीय, द्यावा पृथ्वी द्वितीय द्विवचन, अंतरिक्षम द्वितीय एक वचन, इनको पूर्व रखा है। कौन? सूर्य आत्मा, ये करता है अप्राक्रिया का, अप्राक्रिया का करता है सूर्य आत्मा, जिसके लिए कहा जगतस तस्तुतश च आत्मा, जगत का और तस्तुस जंगम का और स्थावर जगत का जो आत्मा सूर्य है, स्थावर और जंगम, स्थावर तो पेड़ पौधे लेंगे और जंगम जो है हम मनुष्य आदि प्राणी ले लेंगे, इन दोनों का जो आत्मा है, इनका जो जीवन है, आत्मा जीवन, ऐसा जो सूर्य है वो द्व्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक को भर, उसने अपनी उपस्थिति से अपने महत्व से भर रखा है। मित्र वरुण आदि क्या लें गुरु जी? देवानाम अनेकम तो रश्मियों का जो ख्यापक है, चित्रम चायनीयम पूज्यम उदगात उदय हो गया है, अनेकम समूहम जी, देवानाम अनीकम अन्वय होगा, देवानाम अनीकम समूहम समूहभूतम चाय नियम दर्शनीयम पूज्यम उद्गात उदय हो गया है। देवों का जो, रश्मियों का जो पुंज है, जो कि बड़ा दर्शनीय है पूज्य है, वो उदय हो गया है, जो कि मित्र वरुण अग्नि का प्रख्यापक है। मित्र वरुण अग्नि क्या है गुरु जी? और मित्र वरुण और अग्नि तीन अलग अलग ले रहे हैं ना? उपलक्षणार्थ है, वास्तव में देव मनुष्य अन्य समस्त प्राणी वर्ग इन सब का वो प्रकाशक है। मित्र वरुण अग्नि व्याख्याकार कह रहे हैं कि ये तो उपलक्षण के रूप में दे दिए, सभी ले लेने चाहिए। मीमांसक जी ने इसका अर्थ किया है, चक्षुकार तो मार्गदर्शक है वो, और मित्रस्य मित्र भावना वाले उपासक का कहा वही प्रभु की कृपा से ब्रह्म के उपासकों को उन्नति की ओर बढ़ाने वाला अद्भुत आत्मबल प्राप्त होता है। ये तो आध्यात्मिक अर्थ कर रहे हैं। वही आत्मबल मित्र वरुण अग्नि श्रेणी वाले उपासकों का मार्गदर्शक होता है, आत्म गिरावट से बचाता है। ये दिया संध्या के मंत्रों में अर्थ किया जी, संध्या के मंत्रों में अर्थ किया जी। इस उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त हुआ उपासक अनुभव करता है कि सारा प्रकाशक प्रकाश्य और मध्यस्थ लोक उस जगत उत्पादक प्रभु से परिपूर्ण है। हाँ, ये भी करते हैं ना, मित्र वरुण का अर्थ प्राणपान, और ये भी दिया अविद्या के नाश हो जाने पर उपासक राग द्वेष रहित होकर सबका मित्र स्नेह भाक बन जाता है। तो मित्रस्य और वरुण, वरुण का ज्ञान प्राप्त होने पर वह सबसे श्रेष्ठ सबसे वर्णीय बन जाता है। और अग्नि और प्रकाश रूप देव की उपासना, उपास्य के गुणों को आत्मसात करने से उपासक स्वयं प्रकाश रूप बन जाता है। ये तीन स्थितियां बताई हैं उपासक की। इन शब्दों का अर्थ जैसे ब्राह्मण ग्रंथों से लेते हैं, वो इसको कहते हैं ये है, ये है, उस तरह के जो बहुत सारे वर्णन मिलते हैं, तो उससे इनको इसमें सहायता मिलती है। हाँ ऐसे करते हैं ना, ये वही लगा करके, वही लगा के जी। ब्राह्मणों ने जो वो अर्थ दिए हैं वो रूढ़ी अर्थ कहलाएंगे, योग रूढ़ी कहलाएंगे या शुद्ध योगी अर्थ है वो तो परंपरागत अर्थ है। ऐसे दे देते हैं कि हिरण्यम वही वीरियम ऐसे ऐसे करके जो परंपरागत जो अर्थ, तो वो तो उसमें तो रूढ़ी आ गई ना जी। हाँ योगी अर्थ तो नहीं है वो, ब्राह्मण वाले अर्थ योगिक अर्थ तो नहीं कहे जा सकते, या अनवर्थता भी हो सकती है। अनवर्थता भी कुछ हो सकती है, बाकी वो परम यानी ये षष्ठी है ना जी, इसमें तो मित्रस्य वरुणस्य अग्नि है, तो इन तीनों का ही मित्र भावना वाले उपासक का, वरुण से श्रेष्ठ वर्णीय उपासक का, अग्नि है उत्कृष्ट ज्ञान वाले उपासक का, ये अर्थ किया का वो दर्शक है, मार्गदर्शक है, चक्षु है जी। ऐसा जी एक ही को उनका वो मार्गदर्शक है। ये कहाँ का मंत्र है? वही 7:42 1:15:1 भी क्यों दे रखा है? 115 चित्रम 151 इसमें चंद्रमणि जी में तो ये लिखा हुआ है। सही संख्या नहीं मिली, एक बार मंत्र देख लो। 115 ठीक लगता है अजमेर में। 115 मेन मंत्र उसमें नहीं, वो कह रहे हैं ना 115 एक विवेक जी कह रहे हैं। 115 और 50 में भी है क्या? 50 में भी है यही मंत्र। उदुत्यम जात, हाँ उदुत्यम 1:50 है। हाँ देवाराम ये 115 ठीक है। मित्र वरुण और अग्नि का मित्रादिनाम ग्रहणम प्रदर्शनार्थम देवानाम मनुष्याणाम अन्येषां च प्राणिनाम उपलक्षणम एतत्। स्वामीदान ने मित्र सूर्यदाय वर्तमानस्य सूर्यस्य वरुणस्य आह्लादकस्य जलचंद्रादेहे अग्ने विद्युतादेहे ऐसे दिया। आदि दैविक अर्थ, अग्नि का अर्थ विद्युत आदि का, आदि भी जोड़ दिया, और जलचंद्र आदि का, जल का और चंद्र आदि का वरुण का, और मित्र के समान मित्र वरुण अग्नि ईश्वरीय शक्तियों का वो मार्गदर्शक है। अथवा मित्र मानी प्रातःकालीन सूर्य, वरुण मानी सायकालीन सूर्य, और अग्नि को प्रकाश प्रदान करने वाला प्रकाश का अंतिम स्रोत, सौरलोक अंतरिक्ष पृथ्वी इन तीनों लोकों को अपने तेजों से परिपूर्ण कर रहा है। वैसे गुरु जी हाँ, वर्णीय तो प्रातःकालीन सूर्य माना जाता है, सायकालीन तो वर्णीय नहीं होता है। मित्र प्रातःकालीन सूर्य, वरुण सायकालीन सूर्य ऐसे दिया इन्होंने। अग्नि विद्युत सूर्य आदि दीपनशील प्रकाश पिंडों का मुख भूत है, मुखिया है। वरुण अग्नि इसका जल का देवता माना जाता है, वरुण जल और चंद्र आदि का देवता। सायकाल तो वर्षा ऋतु होती है जल वाली। जी जी ये स्वामी जी का अर्थ है। मित्र वर्ण ईश्वरीय शक्तियों का चित्रम देवानाम उद्गाद अनीकम मुख, अनीकम का अर्थ मुख भी हो रहा है ना, होता है। गुरु जी एक बार पूरा आधिदैविक अर्थ बता दीजिए फिर आध्यात्मिक अलग। चित्रम देवानाम देवताओं का, किरणों का, दीपनशील जो किरणें हैं या दीपनशील जो प्रकाश पिंड हैं उनका चित्र, उनका चायनीय पूजनीय दर्शनीय मुख बना हुआ है ये सूर्य। देवानाम अनीकम उदगात उदय हो रहा है, मित्र वरुण और अग्नि का जो चक्षु है, ये जो सूर्य है ये मित्र वरुण और अब इन शब्दों के अर्थ तो अब कोई वो भी करते हैं ना, मित्र वरुण का अर्थ जैसे ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस, मित्र और वरुण के लिए शब्द ये बोले जाते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन वैज्ञानिक अर्थ। हाँ, तो मित्र वरुण और अग्नि का जो है वो चक्षु है। द्विलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक तीन ही जगह ये सूर्य भरा हुआ है, जंगम और स्थावर जगत का जो आत्मा है। सारे ठीक हैं, मित्र वरुण अग्नि की बात है बस, एक चक्षु पितृश वरुण से अग्नि इसका क्या अर्थ करना है, बाकी तो ठीक ही है। आपरा तो ठीक है, आपरा मानी भर रहा है, किरणों के माध्यम से सूर्य द्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष उसके तेज और उसकी ऊष्मा प्रकाश ताप सब से भर रहा है ना, द्विलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक तीनों लोकों में पहुंचा दिए, तीनों लोकों में। अनिकम बल होता है ना, द्यावा पृथ्वी कहने के बाद फिर क्या है ये अंतरिक्ष जगतस्तस्थुषश्च कहने की क्या आवश्यकता? नहीं ये तो यूं कह रहे हैं जगत और तस्थु का आत्मा, जगत मानी जो चलते फिरते प्राणी प्राणी, और स्थावर का अर्थ है पेड़ पौधे, जो वनस्पति जगत है उसको स्थावर कह रहे हैं, उनका जो आत्मा, और स्थावर में भूमि आदि भी आ जाएगा, भूमि का भी तो आत्मा है, सूर्य से ही भूमि में जीवन आ रहा है ना। एक ग्राम मिट्टी में 3 करोड़ जीवाणु होते हैं ऐसे कहते हैं, एक ग्राम मिट्टी में 3 करोड़ जीवाणु कहां से आंकड़ा मिला जी? स्वामी जी बता रहे थे एक बार, जनरल नॉलेज में तो ये आता है कि जितना पूरी धरती पर मनुष्य रहते हैं उतना 1 वर्ग किलोमीटर में प्राणी रहते हैं। नहीं जीवाणु की बात थी ना वो, तो 3 करोड़ तो जीवाणु प्राणियों में तो आ जाएंगे गुरुजी, वो जीवाणुओं को छोड़ करके कथा, छोटे मोटे जो होते हैं ना सूक्ष्म जीव को छोड़ करके जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इतना जो जीवन है ये सब जो है सूर्य से आ रहा है, स्थावर और जंगम का जो जीवन है कितना सहज रूप से सब चलता है। हमें लगता है ऐसे आश्चर्य लगता है कि ये बीज कैसे बने होंगे शुरू में, जैसे अब सारी क्रियाएं अपने आप सहज रूप से होती है ना, भोजन करते हैं खून बन जाता है, कोई हमें पता थोड़ी है इसमें, और माँ के गर्भ में बच्चे का निर्माण हो जाता है और बच्चा बाहर आता है दूध हो जाता है, कोई कोई उसमें शक्ति थोड़ी लगानी पड़ती है। ऐसे ही सृष्टि के आदि में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि सारे बीज अपने आप बन जाते हैं। मेरा प्रश्न इस प्रकार था गुरुजी, द्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष तीन लोगों के बारे में समेट लिया, किरणें स्थावर और जंगम अतिरिक्त कहने का क्या, वो तो बताया है आत्मा है वो तो उस एक एंगल से कहा है कि जंगम और स्थावर जगत का जो आत्मा है प्राण है जो उनका जो जीवन दाता है। तो आपरा होते हुए भी आत्मा हो ये आवश्यक नहीं हो सकता था, आत्मा भी बताया जा रहा है उसकी एक विशेषता बता रहे। नहीं आवश्यक नहीं है ना, कोई चीज फैल रही है लेकिन हमारी आत्मा नहीं है, वो हमारे लिए आधार नहीं बन रही है, फैली हाँ, भी है बस, आधार बता रहे लेकिन साथ में आत्मा भी है ये बता। और फिर तेपी विधया सुपरिगृहिता भवंत ये शाम लक्षणम से, आपको बिल्कुल ऐसे ही लेंगे कि नहीं इसमें सब कुछ आ गया, तो विस्तार भी करेंगे और नहीं वो आता ही नहीं है ना, आपरा से केवल पहुंची तो बताई गई है, अपूपुरत पूर रखा है बस इतना ही तो कहा गया, उसकी अन्य उपयोगिता वहां क्या है ये थोड़ा बताया गया है, तो अतिरिक्त है। आप जो अभी संस्कृत की पंक्ति जो थी तो मेरा ये तात्पर्य नहीं था कि ये समझते हुए अभी वेद एक अतिरिक्त बात कहना चाह रहा है क्या, ये मेरा ठीक नहीं तो ये भी तो अतिरिक्त हो गई ना, अगर आप उस दृष्टि से भी देखें कि किसी को दृढ़ करना है वो भी तो अभ्यास भूयान समर्थ मन्यन्ते, उसको दोष थोड़ा ना माना जाता है, पुनरुक्ति नहीं है वो, इतना भी उसमें जैसे वो बता रहे थे ना आचार्य जी कि निपात तो कुछ व्यर्थ तो कह ही नहीं सकते, निपात मान लिया तो व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ तो हो नहीं सकता तो और कुछ नहीं तो पाद पूर्ण रूप यही सार्थकता हो गई उसकी नहीं ये भी पिंड छुड़ा लिया लेकिन वो भी सार्थकता होगी ना, विशेष अर्थ तो दे दिया ना काव्य ने, कुछ ना कुछ तो विशेषता ले जी जी। अभी अगला आ रहा है पूषा, अति यद रश्मि पोषण पुष्यति तद पूषा भवती, तीसरे अध्याय के चौथे पाद में प्रयोग आते हैं ना, रश्मि पोषण पुष्यति रई पोषण पुष्यति, तस्येषा भवति उसकी ये रश्मि पोषण पुष्यति तत् पूषा भवति तस्येषा भवति शुक्रम ते अन्यत् यजतम ते अन्यत्। पाणिनि से पहले भी इस तरह के सब प्रयोग होते थे, उन्हीं को आधार बनाया, ऐसा लगने लगता है कि पाणिनि के लिए जो कात्यायन और भाष्यकार ना होते तो पाणिनि भी गायब हो सकता था, भाष्यकार और ये है ना कात्यायन, इन्होंने उनको दृढ़ मूल कर दिया। फिर भी वार्तिक के रूप में उतना तो कह ही सकते हैं, कात्यायन के भी वार्तिक जो हैं मुख्य तो खैर भाष्यकार हो गए, क्या कर पता ही नहीं चलता है, ये तो ठीक है लेकिन वार्तिक नहीं होते तो भी तो दिक्कत होती ना, भाष्यकार के लिए बहुत ही आधार बन गए व्याख्या करने के लिए वार्तिक। नहीं वार्तिककार ने वार्तिकों के माध्यम से एक प्रकार से अष्टाध्यायी पर ही व्याख्या लिखी है, हाँ वार्तिकों के माध्यम से एक प्रकार से सूत्रों की व्याख्या की है, सबकी नहीं लेकिन जहाँ कुछ कुछ कहना था वो तो बस हाँ जहाँ जहाँ उनको नहीं एक प्रकार से जैसे इति चेत वो अपनी बात कहते हैं फिर पूर्व पक्ष भी उसमें रखते हैं उत्तर पक्ष भी रखते हैं, सब सूत्रों की नहीं है ना, हाँ सब सूत्रों की नहीं, जहाँ उनको आवश्यक लगा हाँ जहाँ आप व्याख्या समझी कि करनी चाहिए। वृत्ति ग्रंथ तो पहले भी थे वार्तिककार के समय भी हाँ, पर जिन सूत्रों में जहाँ पे और स्पष्टता से उसको खोलना था या कम या ज्यादा उनको न्यूनता दिख रही थी तो वहीं पे उन्होंने उस तरह का किया, उसी का आश्रय लेके भाष्यकार ने उसकी व्याख्या की, भाष्यकार ने मूल सूत्रों की भी आश्रय लिया है और वार्तिकों का भी आश्रय लिया है, स्वतंत्र भी है और वार्तिकों पर भी पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष को कनेक्ट किया है ना, जो जोड़े जोड़ कि ये इस पृष्ठभूमि में ये वार्तिक बनाया, इस पृष्ठभूमि में ये अगला वार्तिक बनाया, पर भाष्यकार भी सारे सूत्रों को नहीं लिए, वो जो देवातल में क्या लेना था, देव से तल प्रत्यय होता है, अवे कह क्या लेना था, अवि धातु अवि शब्द से कह प्रत्यय होता है, अवि कह बन गया जी, अदेंग गुणा का भी तो नहीं किया गुरु जी, अदेंग गुणा क्या नहीं किया, वो तो कहीं ऐसा नहीं होता है कि उसी सूत्र पर करते हैं, वो आगे पीछे भी तो करते रहते हैं सारे, हाँ, तो पूरी काफी स्वामी दयानंद की एक वाक्य है ना कि जो पांचों ग्रंथों का व्याख्या ग्रंथ है महावास्य के बारे में, अष्टाध्यायी धातु पाठ उणादि कोष का व्याख्या ग्रंथ है महावास्य, तो वो आगे पीछे जहां जहां भी आवश्यकता है करते रहते हैं। ये व्याख्याकार अनुवाद और वो प्राथमिक स्तर के व्याख्याकार तो है नहीं, आवश्यककार ये तो ऊंचे स्तर पे जो व्याख्याएं करते हैं कहीं इस विषय को लेके और वो वैसे हैं ये तो। हाँ जी, तो इसलिए इनसे वैसी अपेक्षा तो कर नहीं सकते कि भाई आप ये छोड़ दिया या क्रम से नहीं किया, ये तो अलग स्तर पे बात कर रहे हैं। जी जी, बड़े लोग तो ऐसे ही करते हैं, वो छोटे छोटे पत्ते। जैसे अरविंद ने गीता के ऊपर जो लिखा है ना, गीता प्रबंध नाम का जो ऐसे जो द गीता, तो वो ऐसे नहीं है, एक क्रम से व्याख्या हो गीता की, यानी गीता के मूल मूल जो प्रसंग थे उनको पकड़ करके वो भी आए, बहुत सारे वो भी आए। बाकी तो मुख्य विषय लिए और मुख्य विषयों में भी क्रम नहीं है, क्रम गीता के क्रम से नहीं है। हाँ, विषय अनुसार उन्होंने अलग अलग ढंग से निबंध लिखे हैं, एक एक विषय पर, कभी इस विषय कर्म योग पर, ज्ञान योग पर, ऐसे ऐसे। तो ये लोग देखते हैं ना जी, सामान्य तो है ही जी, प्रचलन है ही, महाभाष्यकार के समय में भी वो परंपराएं तो चली रही होंगी, पठन पाठन की वो तो चली रहा था, उसको क्या लिखते ये। वहां जहां जहां समस्याएं थी, विवेचनाएं थी, उनको उन्होंने लिख दिया बस। संस्कृत साहित्य में इतनी सुंदर भाषा मानी दूसरी मिल नहीं रही जितनी, हाँ इतनी सरल और इतनी बढ़िया है, सरस मानी बोलने में भी बड़ी है, भाषा तो सरल ही है, भाषा कठिन थोड़ी, शब्दों को कठिन नहीं लिखा है। हाँ, लेकिन विषय की विवेचना तो गंभीर रखी है। बस है? वो अधिक विद्वान थे ना। विद्वत्ता तो ऐसे ही प्रकट होती है ना, कठिन होते हैं जो लंबे वाक्य है। जी, एक विषय चलता है कि व्याकरण अपने आप में कुछ थोड़ा ना था, वो तो लोक और वेद को देख करके बना है। इस बिंदु को लेकर है सत्य ये, लेकिन इस बिंदु को लेकर के कोई ऐसे प्रस्तुति करे, इसलिए व्याकरण के को लेकर के कोई अर्थों पर अड़ जाए और हमारे अर्थों का खंडन करे, वो तो ठीक नहीं है। ऐसे कुछ व्यक्ति व्याकरण के अनुसार अर्थ नहीं करेंगे, अपने ढंग से करेंगे अर्थ जैसा भी है, या कुछ और आधार लेंगे। अब दूसरे जो उनका निषेध करेंगे वो पाणिनी व्याकरण को बीच में लाएंगे जी। जैसे उपेन्द्र राव जी और ये सब थे, व्याकरण आदि के घोर विरोधी क्यों थे? क्योंकि व्याकरण को लाते ही तो उनका सारा समाप्त हो जाता है, इसलिए उन्होंने व्याकरण को ही पूरा हटा दिया। और व्याकरण तो लोक और वेद पे आधारित है, हम सीधे ही लोक और वेद से अर्थ कर रहे हैं, अब व्याकरण से अर्थ क्यों हमारा खंडन कर रहे हैं? व्याकरण जिस पे आधारित है हम उसके आधार पे अर्थ कर रहे हैं, ऐसा करके वो अपने अर्थ को जमाते और व्याकरण से होने वाले आक्षेप से अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। जो वेद से उन्होंने अर्थ किया, जैसे भी किया, थोड़े बहुत किया, हाँ, वो कहाँ से अर्थ लिया उन्होंने? सारे वेद के यूं जो के त्यों तो लोक में प्रयोग नहीं होते, सारे लोक के अनुसार वो कहते हैं जी, जिस आधार पे व्याकरण आधारित है, अब सीधा हम उससे करें फिर वो व्याकरण। लोक में अगर ये भाषा चल रही होती तो भी उनका आक्षेप बनता था, भाषा ही नहीं चल रही, उन्होंने कहाँ से अर्थ ले लिए? भाषा नहीं चल रही ये एक समस्या है, यदि पूरे देश में पठन पाठन का क्रम यदि वो चल रहा होता और वो बोलते सभी लोग संस्कृति बोलते और परंपरा में भी वो होता तब तो फिर ठीक था। नहीं, जो चल रही है कुछ तो चल ही रही है ना जी, जो ग्रंथों में भी चल रही है, कुछ बोली भी जा रही है, वहाँ जो आज जो संस्कृत का स्वरूप है वो तो चल ही रहा है। मानी वो यौगिकवाद को नहीं मानते हैं, उनके मत में ऐसा लगेगा है, यौगिक को नहीं मानते। तो ये जो चल रही है अच्छी जी, ये विरुद्ध थोड़े है पाणिनि व्याकरण से? विरुद्ध नहीं है, लेकिन पाणिनि व्याकरण तो में अलग अर्थ कहां से बहुलम और बहुलम छंदसी, ये जो सारी चीजें साथ में जुड़ी हुई है ना, तो उसको लेकर के वो करते हैं, लोक में ये अर्थ है, वेद में देखो कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे अश्व का अर्थ वो गतिशील अर्थ नहीं करेंगे, बस अश्व का अर्थ वही कर देंगे घोड़ा, ऐसा ऐसा भी है। और मनमाना कुछ भी अर्थ करते रहो आप अश्व का, वो उनको स्वीकार नहीं होता। और जब पाणिनि भी इन्हीं पे आश्रित थे, लोक और वेद पे, तो हम पाणिनि से बंधे रहे ये थोड़ा बात होगी। ज्यादा वो हमारी बुद्धि उतनी, मतलब वो उनकी निष्ठा इस तरह से बन नहीं रही है। हमारी निष्ठा इस तरह है ना कि हमारी बुद्धि उन्हीं के आधार पर सही सही वो देख पाएगी ना, कि इन्होंने व्याकरण किन का खंडन कैसे कह थोड़ा सा रहे लेकिन लेकिन अंदर भाव अलग है थोड़ा सा, क्यों पूरा ही चेक रहे गुरु जी। पाणिनि जो व्याकरण है वो मूलतः तो लोक व्यवहार के पर को सिद्ध, शब्दों को सिद्ध करते हैं, और जो छंद में जो प्रयोग हुए शब्द हैं उन्हें प्राय कम, यद्यपि उन्होंने बहुत प्रयत्न किया पर पूर्ण रूप से तो छंद पे पूरा आधारित नहीं है ना व्याकरण, पाणिनि व्याकरण छूट, मतलब एक रास्ता दे दिए। पर वो वैदिक और लौकिक कोई अलग थोड़ी है, जितना अलग है थोड़ा सा दिखा दिया है बोलन छंद से आदि के द्वारा जी, ये लौकिका तय वैदिका जी, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं। और जो कुछ थोड़ा बहुत है वो दिशा दे दी है कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हम उसको समझ लें जी। बोलन संसी व्यत्य बोलम आदि जैसे निपातन होते हैं, निपातन के माध्यम से जैसे हम समझ लेते हैं शब्द को जी, ऐसे जो कोई अलग शब्द भी है तो उनको निपातन समझ लेंगे। पाणिनि व्याकरण के द्वारा प्रयुक्त शब्दों को हम निपातन कहते हैं, तो ऐसे ही वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शब्दों को हम निपातन कहेंगे, जहां जहां सामान्य नियम के अंतर्गत नहीं आ रहे। निपातन वही होते हैं जो सामान्य नियम के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, और हम ऊपर से समझ लेते हैं कि यहाँ ये कार्य हो रहा है। निपातन तो वही होते हैं, हम ऊपर समझ लेते हैं कि ये यहाँ कार्य हो रहा है, अमुक अमुक कार्य हो रहा है शब्द विशेष में। तो ऐसे ही वैदिक शब्द जो हैं, जहां कोई सामान्य नियम के अंतर्गत नहीं आ रहा है तो हम समझ लेते हैं ऊपर से कि यहाँ ये विशेष कार्य समझ लेना चाहिए, और बस इतनी बात है। और जब वेदार्थ के जो है तो उसमें पाणिनि व्याकरण को जब कोई अपेक्षा रखता उसकी, पर निरुक्त निर्वचन शास्त्र को तो छोड़ नहीं सकता ना, वो पाणिनि व्याकरण को एक तरफ हटा भी दे उसके, मतलब कि ये लोक के लिए प्रयोग किया गया, उसको भी नहीं मानते होंगे वो निर्वचन शास्त्र को भी नहीं मानते जो ये उपेन्द्र राव जी आदि निरुक्त को भी स्वीकार नहीं करते, तो अव्यवस्था ही बोलते हैं जो चाह अर्थ कर लिया। मैं पीछे भी एक बार प्रश्न किया था, मैंने थोड़ा दोहरा ही रहा हूं अगर कोई उत्तर उस तरह से हो। जब हम यौगिक अर्थ लेकर के किसी पे केंद्रित होते हैं यानी योग रूढ़ी बना देते हैं, तो वो यौगिक अर्थ तो न जाने कितनी जगह घट सकता था, उन्हीं कुछ ही जगहों पे जहां हमें प्रयोग मिलते हैं, मान लो एक में या पांच में दस में जो प्रयोग मिलते हैं हमारे को, अब क्या कोई इस यौगिक वाद को लेकर के जो चाहे वो अर्थ कर सकता है, या तो जो अब तक योग रूढ़ी अर्थ मिलते हैं वहीं पर ही हमारे को केंद्रित होना होगा। यौगिक अर्थ लेकर के योग रूढ़ी में हम जाते हैं उसका कोई नियमन है क्या? यौगिक अर्थ से योग रूढ़ी में जो जाते हैं, योग रूढ़ी में जाते हैं उसका कोई नियमन करने वाला कोई है, या बिल्कुल स्वतंत्र स्वच्छंद है चाहे जहां कहीं भी जाते? योगिक को योग रूढ़ी में, तो योगिक योग रूढ़ व्याकरण योग रूढ़ी में नहीं जाते। योग रूढ़ तो अर्थ ही ये होता है कि लोक वेद में जहां जहां हमने शब्दों का व्यवहार देखा है अब तक। हाँ अच्छा, जहां देखा हमने उस पे भी एक प्रश्न है कि मान लो उन्होंने भी, वो भी तो यौगिक मानते थे, मान लो वेद में या और शास्त्रों में जो योग रूढ़ी अर्थ मिल रहे हैं तो वो भी तो यौगिक से योग रूढ़ी पे पहुंचे होंगे ना, तो उन्हीं वस्तुओं में वो शब्द क्यों प्रयोग हुआ, और क्या उनमें वो गुण वो यौगिकत्व तो अधिक था, कोई ऐसा कोई हेतु है? भर्तृहरि ने तो एक श्लोक में ये बतलाया, जैसे उन्होंने लिंग के प्रकरण में एक बात कही है कि जैसे लिंग में वो जो गुण होते हैं ना उनका उपचय अपचय आदि जो है आधार पर स्त्रीलिंग पुलिंग नपुंसक लिंग करते हैं जी। तो इसी तरह से उन्होंने उदाहरण देते हुए लिंग के उस प्रकरण में उस बात को कहा है, सन्निधाने निमित्तानाम किंचिदेव प्रवर्तकम यथा तक्षादि शब्दानाम लिंगेषु नियमस्तथा। निमित्त जो है, है? भाष्य में भी हम महाभाष्यकार भी तो यही नहीं, वो तो सामान्य रूप से केवल हम समझ जाएंगे कि उसके जैसे कार्य को देखकर कारण का अनुमान करते हैं ना, तो उन गुणों का हम अनुमान कर लेंगे लिंग के आधार पर। व्याख्या है सूत्र हाँ, रूप में, लेकिन उन्होंने संकेत किया है, उदाहरण दे दिए बस। हाँ, कि वो उसके आधार पर प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो उसको जब हम ऐसे, मैं तो अलग बात कर रहा हूं, जैसे लिंगों के विषय में मैंने ये कहा कि भर्तृहरि ने उदाहरण दिया है लिंगों का, और साथ में बात वो भी कही है एक और, सन्निधाने निमित्तानाम किंचिदेव प्रवर्तकम यथा तक्षादि शब्दानाम। जैसे तक्षादि शब्दों में बहुत सारे निमित्त थे, पर एक निमित्त को लेकर तक्षा बन गया। गो शब्द के प्रयोग में बहुत सारे निमित्त थे, पर एक निमित्त को लेकर उस पदार्थ को गो कह दिया। बहुत सारे निमित्त थे, उन बहुत सारे निमित्तों में से किसी निमित्त को लेकर के गो कह दिया। ऐसे ही सारे शब्द, ये तो उस बात का उत्तर बनेगा कि उस वस्तु के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया, उस शब्द में उस वस्तु के सारे धर्म या गुण नहीं आ रहे जी, तो उसका एक भी ठीक है, एक अंश को भी लेके शब्द की प्रवृत्ति होती है जी, पर उस अर्थ उस निमित्त को लेकर के जिस वस्तु में शब्द की प्रवृत्ति हुई वो गुण बहुतों में मिल रहा है जी। अब किसमें हम प्रयोग करें किसमें ना करें, ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। वो तो पूर्व परंपरा से जहां जहां वो प्रयोग होता हुआ है हम तो वही करते हैं। फिर या कोई एकादा व्यक्ति जो पारदृश्वा कोई विद्वान होता है ना, जिसको सभी संस्कृत भाषा के विद्वान स्वीकार कर लें कि भाई ठीक है इन्होंने प्रयोग कर दिया है, तो फिर ऐसा भी ठीक है। सामान्य वो तो अपवाद कोटि में, कोई एक व्यक्ति बिरला व्यक्ति किसी शब्द का किसी विशेष अलग अर्थ में प्रयोग कर देता है, फिर वो अपनी व्याख्या भी करता है साथ में। अब नहीं हो सकता ना गुरु जी, अब नहीं हो सकता। भाषा चल रही होती तो हो जाता, जैसे अभी इंग्लिश भाषा चल रही है तो वो लोग परिवर्तित करते रहते हैं अपने शब्द थोड़े थोड़े दिनों बाद, उनका उच्चारण आदि भी परिवर्तित होता रहता है। फिर वो जो उनके विद्वान होते हैं या एक बड़े क्षेत्र के आधार पे कि एक बड़े क्षेत्र में अब ये इसका उच्चारण होने लग गया, तो फिर वो अपने उसमें चेंज कर देते। नहीं, वो क्षेत्र में प्रचार हो गया इसलिए ले लेते हैं, वो भी एक तरीका है। कई बार उस शब्द का नया प्रयोग भी होता है, अभी प्रचलन में नहीं है लेकिन किसी ने सुझाया और थोड़ा सा हुआ फिर भी स्वीकार हो जाता है। वो फिर कोई विशिष्ट व्यक्ति ही होते होंगे ना जी, विशिष्ट व्यक्ति कहीं देखा और बोले इसकी महत्ता लग रही है कि एक नए अर्थ को दे रहा है और ये प्रयोग प्रचलित हो सकता है, तो जोड़ लेते हैं और उसके बाद में फैलता है फिर। विशिष्ट व्यक्ति तो अब स्वामी दयानंद का वेद भाष्य आप देखोगे ना, तो ऐसे कई सारे अर्थ आपको मिलेंगे जो कि अन्यत्र वो उस अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। तो ऐसे विशिष्ट व्यक्ति कोई प्रयोग कर सकते हैं सामर्थ्यशाली। अगर ये भाषा भी प्रयोग होती होती तो बहुत सारे नए शब्द आते चले जाते, और जो जिनका प्रयोग मतलब पुराने हो जाते, कई शब्द हटते भी रहते हैं। तो ये जो मनुष्य हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये कोई मनुष्य यौगिकवाद को पकड़ करके किसी अर्थ विशेष में उस शब्द का प्रयोग करने लगे। पहले वाले आचार्यों ने जहां जहां प्रयोग कर दिए उन्हीं को तो उन्हीं में से एक ले सकता है, जैसे गो शब्द के 10-12 अर्थ दिए ना यहां पर, तो उनमें से एक अर्थ ले सकता है प्रसंग के अनुसार। पर अपनी तरफ से गो शब्द का गमन अर्थ करके और किसी वायुयान को गो कहे ऐसे नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। जो प्रयोग है अब तक उसके आधार पर हम कर सकते हैं जी, लेकिन मान लो कुछ व्यक्ति ऐसा महसूस करते हो कि नहीं हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जब वो इतनी जगह पे 8-10 जगह पे गो शब्द का प्रयोग हो सकता है वो ठीक नहीं, उसी आधार पे हम भी कर सकते हैं वो ठीक नहीं, कुछ भी अर्थ लेकर के कर वो ठीक नहीं, वो तो फिर नियम ही नहीं रहेगा कुछ। गुरु जी वहाँ जो अलग अलग अर्थ दिखा रहे वो प्रकरण के अनुसार दिखा रहे कि यहाँ पे ये अर्थ यहाँ उपयुक्त है, सामान्य रूप से नहीं कह दे रहे कि इसका गो का अर्थ ज्या हो रहा है, वहां पे धनुष शब्द भी आ रहा है और शब्द आ रहे हैं, तो उसके अनुसार वहां पे उसका संबंध लगा लेते हैं। यहाँ पे जो प्रकरण तो ठीक है, प्रकरण को छोड़ नहीं रहे हैं, प्रकरण होते हुए भी सुनिश्चित तो है ना, 10, 12, 15 जो भी अर्थ हैं, 20 तक जो भी अर्थ हैं गो शब्द के जी। वर्तमान का भी व्यक्ति प्रसंग को दिखा करके युक्ति कहेगा कि इस प्रसंग में ये घट रहा है और संगति लग रही है, इसलिए ये अर्थ लिया जा सकता है। वो थोड़ा सा स्वीकार नहीं करेंगे कोई भी उसको, नहीं, हम नहीं करें, कोई भी करेगा नहीं उसको, लेकिन एक नई परंपरा के रूप में ही सही, और एक जैसे पहले कोई महान व्यक्ति हो गया ऐसे उस रूप में माना जा सकता है कि भाई ये विशेष अंतर्दृष्टि से युक्त तो होकर के ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। जिसको हाँ? आज तक नहीं जान पाए वो जान रहे हैं, ये भी एक बात रख सकते हैं। हाँ तो ऐसे सामर्थ्यशाली को तो फिर करना ही पड़ जाता है, ऐसा कोई सामर्थ्यशाली व्यक्ति कोई जो आप बोल रहे हो, ऐसा सामर्थ्यशाली जो संस्कृत भाषा का महाविद्वान हो और लोक वेद को जानता हो, समस्त समय उसने ऊर्जा इसी में लगाई हो, तो वो तो फिर कर सकता है। वो सब जगह नहीं करता, कहीं कहीं करते हैं ऐसे। और गो शब्द के भी जो अर्थ मान लो मिलते हैं योग रूढ़ी में, उन शब्दों का भी जो तात्पर्य है वो फिर स्वतंत्रता है वहां पर। उन शब्दों का तात्पर्य कैसे? उन शब्दों से जो अभिप्राय प्रचलित लिया जाता है उससे भिन्न अर्थ लेते हुए। हाँ, उनसे भिन्न अर्थ, फिर भिन्न अर्थ जाएगा तो फिर वही दिक्कत है। भिन्न अर्थ में तो, भिन्न अर्थ में तो फिर वही हो गया ना, योगिक के आधार पर योग रूढ़ स्वतंत्र मार्ग, योगिक के आधार पर योग रूढ़ बना। अब उस योग रूढ़ शब्द को भी एक योगिक मानते हुए और फिर कहीं योग रूढ़ी बना दिया। हाँ नहीं, वो तो मैं समझ गया कि आप ये कह रहे हैं कि मानी किसी दूसरे अर्थ में उसको योग रूढ़ी, दूसरे अर्थ जो प्रचलित अर्थ से अन्य अन्य अर्थ में योग रूढ़ी बना दिया, और जो पहला शब्द था योगिक वो अर्थ उसका भी जोड़ लिया, क्योंकि इस शब्द का ये अर्थ है और इसका भी ये अर्थ लिया जा सकता है, इसलिए पहले वाले शब्द का ये अर्थ हो सकता है। नहीं, जैसे गो शब्द हुआ, अब गो शब्द का तो मान लो गमन अर्थ हुआ, उससे पृथ्वी ले लिया, अब पृथ्वी का अर्थ विस्तृत और ये लिया, अब इसकी जगह पे पृथ्वी का अर्थ कुछ और ले लिया, फैली हुई कोई चीज, और उसको चूंकि गो शब्द का अर्थ पृथ्वी बता रखा है और पृथ्वी का अर्थ ये भी होता है, इसलिए गो शब्द से वो अर्थ ले लेंगे, ऐसे तीसरी तरफ या चौथा भी जाकर के। ऐसे तो नहीं है, सीधा सीधा ही उपपत्ति तो सीधी सीधी चलेगी। उपपत्ति जो है, उपपत्ति मानी क्रिया की जो उपपत्ति है, क्रिया ही द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है ना, वो विस्तृत अर्थ ले रहे हैं। हाँ। पृथ्वी शब्द से विस्तृत कोई अन्य चीज को ले लिया, पृथ्वी शब्द से अंतरिक्ष ले लिया, वो तो है ही पृथ्वी का अर्थ अंतरिक्ष तो नहीं, अंतरिक्ष हाँ। है अब वहां गो शब्द आया कहीं, क्योंकि गो शब्द को पृथ्वी कहा गया और पृथ्वी का अंतरिक्ष अर्थ भी है, इसलिए गो शब्द का मतलब अंतरिक्ष है, ऐसे इसलिए हम गो शब्द का अर्थ यहाँ अंतरिक्ष ले सकते हैं, ऐसे ये प्रक्रिया बता रहा हूँ। ये तो नहीं, इनडायरेक्ट ऐसे तो कहीं नहीं करते, जैसे एक सीधा ही उपपत्ति दिखानी पड़ेगी आप, जैसे सीधी तो पृथ्वी शब्द की दिखा दी, नहीं वो तो ठीक है, सीधी मनी गो शब्द से पृथ्वी के माध्यम से वहां पर पहुंचते हैं ना, ये मेरा मित्र है, वो लोक में जैसे कहते हैं ना मित्र का मित्र, फिर मेरा मित्र है, वो तो हाँ, धातु में तो ठीक है बता देते हैं, पर पदार्थ में तो नहीं। वो वाला लक्षण नहीं घट रहा है, नहीं गो शब्द अंतरिक्ष नहीं नहीं विस्तृत अर्थ घट रहा है, गो शब्द का अर्थ तो अंतरिक्ष में घट नहीं रहा है, गति अर्थ तो नहीं घट रहा है शाब्दिक, मतलब सीधे गो शब्द से वहां नहीं पहुंचा जा रहा है, लेकिन वो अर्थ लेना है, किसी को पकड़ना है। गो शब्द का तो गमन अर्थ है, तो गो शब्द के जो कई अर्थ दिए हुए हैं उनमें से कोई शब्द वहां पहुंच रहा हो तो गो शब्द से भी वो पहुंचा लेते हैं। ये शैली में ये ठीक नहीं। नहीं वो तो एक विचार कर रहे हैं कि ऐसा भी हो जाए तो फिर हम फिर नहीं, इस शैली से चल रहा है। अच्छा, इस शैली से चल रहा है, कई लोग करते हैं ऐसा, तो उस दृष्टि से मैं सोच रहा था कि ये कितना उचित माना जाए। ये तो ठीक नहीं है, मतलब उसमें तो फिर कुछ भी अर्थ कर दो, ये निकल करके आएगा। यूं तो और दो तीन चार और इधर उधर ले जा करके किसी भी शब्द से किसी भी अर्थ को बोल दो, और फिर ये भी तो होता है जी, हर शब्द हर अर्थ को कहता है। सती तात्पर्य ऐसे कहते थे गुरु जी। तात्पर्य तो वो निकाल लेते हैं ना जी। तात्पर्य तो फिर इतने ही अर्थ में आएगी, जैसे लक्षणा, व्यंजना, अभिधा। सर्वे सर्वाच का तो अन्यत यजतम ते अन्यत विश्वरूपे यानी देवरीवासी, ये मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है, ये तो सुना होगा आप लोगों ने। विश्वाही माया आवासी स्वधाव भद्रा ते पूषणीय रातिरस्तु शुक्रम ते अन्यत। हे पूषा, पूषा देवता आदित्य के लिए कह रहे हैं, सूर्य के लिए कह रहे हैं ना, सूर्य रश्मि पोषण पुष्यति, जब उसकी तेज से पूर्ण जो रश्मियों को धारण करता है उसको पूषा कहते हैं, पुष्टि करने वाला। शब्दार्थ का नित्य संबंध बताते हैं तो गो का ये अर्थ, ये प्रयोग पूर्व सृष्टि में भी रहा होगा, इसमें प्रयोग हो रहा है, लेकिन इन्हीं दो शब्दों को वहां क्यों जोड़ा? क्योंकि गमन वाली, तेज गति वाली, धीमी वाली और बहुत सारे प्राणी सब जगह, जैसे घोड़ा गमन के लिए घोड़ा सबसे ज्यादा प्रचलित है लोक में, और वैसे गाय से अलग हमारे पालतू पशुओं में कुत्ता है जैसे, वो बहुत तेज दौड़ता रहता है, भाग भाग कई काम करता है, तो ये इसी पर ही क्यों संबंध बनाए? भाग भाग के काम करता है, हाँ तो रक्षा तो भाग के ही करेगा वो। नहीं, ये तो नित्य का जहां आ गया तो वहां कारण थोड़ी है, वो तो है बस ऐसे ही है। नित्य मानते हुए भी हम अनवर्थता तो देखते हैं ना जी, उसमें यौगिकत्व तो हम देख ही रहे हैं। वो नित्य बना उसका भी तो कोई संबंध होगा ना गुरु जी, वैसे ही तो नित्य नहीं बना वो। कब? नहीं, वो तो दूसरी तरफ आचार्य जी का प्रश्न इसमें भी था। नहीं, आचार्य जी तो ये शुरुआत में तो यही, हाँ शुरुआत में एक दिन पहले भी पूछा था ये जी इसी बात को, पर इसका उत्तर वही आता है ना, किंचिदेव प्रवर्तक सन्निधान है निमित्ता नाम किंचित। तो इसका उत्तर तो यही है ना, फिर क्या क्या देंगे इसका उत्तर? क्योंकि इससे पहले मैं कई बार सोचता था कि पशु जैसे गाय जो है इसलिए रखा हुआ क्योंकि बहुत घूमने वाले ही होने से उसका दूध गुणकारी, उसके स्वास्थ्य के लिए उत्तम, गाय घूमने वाली ही होती है ये मानकर करता था, लेकिन फिर और देखा तो अश्व आदि ये सारे चलने वाले ही है, तो गाय पे ही क्यों ये? अश्व तो आशु गति के लिए है ना, गाय की आशु गति, आशु गति कहाँ है गाय की, तो आराम से चलती। वो तो हमेशा भागती नहीं ना, घोड़े का तो स्वभाव ही भागना है, अधिक देर भाग भी नहीं सकती गाय तो। हाँ, और घोड़ा तो 100 मील तक भागता रहता है। ये बात तो सही है कि गाय बंधी हुई अच्छी नहीं होती, गाय चलती हुई उसी का दूध उत्तम होता है। दूध पर जा रहे हैं। नहीं, और अगर गाय बंधी हुई है तो कोई बात नहीं, गाय का दूध पी करके हम गति कर ले तो भी। याद आती है, रात में बता रहे थे छोटे बच्चे को, रात होते ही माँ की याद आती है। फिर रात को दूध की याद आती है। सात्विक व्यक्तियों को दुग्ध प्रिय होता ही है। अच्छी आदत है आपकी दूध पीने की। हाँ, जो भी ये नाम है उनके एक एक एक गुण को लेकर के नाम है। हाँ। ऐसे तो मनुष्य को भी पशु कह सकते हैं, लेकिन पशु नहीं कहते। नहीं, कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे तो गमन से इसको एक विशेष गुण को लेकर कहते हैं। एक विशेष गुण को देखने वाला। हाँ, ऐसे गो इसको भी कह सकते हैं, बच्चे को भी गो कह सकते हैं, वो तो भी भ्रमणशील रहता है, बैठता नहीं, चुप कह सकते हैं। इनके कथन के अनुसार जैसे कुत्ते को गो क्यों नहीं कहते, वो हाँ, तो खूब चलता है। हाँ, तो बच्चे को भी कुत्ता गो कहना चाहिए। हाँ, बच्चे को भी गो कहना चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं कहते। हाँ, क्यों नहीं कहते ये प्रश्न कर रहे हैं आप, बताओ क्यों नहीं कहते? क्योंकि एक एक विशेष गुण से ही उसका ग्रहण करते हैं। हाँ, विशेष गुण से ही कथन करेंगे, दूसरे से नहीं। ये स्वाभाविक है आचार्य जी, इसमें तो यही उत्तर देना पड़ेगा। स्वाभाविक अमेतत शब्दार्थ संबंध जो है ना, स्वाभाविक है। स्वाभाविक में फिर कुछ बातें आगे आएंगी नहीं। नहीं, मैंने तो सुना नहीं, मैं तो अपने बुद्धि से कह रहा हूँ कि ये तो स्वाभाविक है। नहीं, आपने एक बात कही ना जी कि इसके बाद अब कोई प्रश्न उठ नहीं सकता है, जब स्वाभाविक बोल दिया जी, तब उसके आगे तो कोई प्रश्न का अवसर ही नहीं है। नहीं, ये शब्दार्थ संबंधों के बारे में तो ये स्वाभाविक है कि शब्द का अर्थ इसमें ही क्यों प्रयोग हो रहा है। समान विचार करने के बाद समान में भाष्यकार ने जगह जगह यही तो कहा है स्वाभाविक अमेतत, बार बार यही उत्तर देते हैं स्वाभाविक अमेतत। ऐसा क्यों है स्वाभाविक अमेतत? समान में ये माना नाम बार बार ये दोहराते रहते हैं। ये कोई पूछे कि भाई ये जल्दी ग्रहण कर लेता है, ये 20 लोग पढ़ रहे हैं, कोई तो बहुत ज्यादा ग्रहण कर लेता है, कोई कम ग्रहण करता है, ऐसा क्यों हो रहा है? स्वाभाविक है ये तो। इसमें तो कारण बता सकते हैं ना जी, कि जो मान लो कक्षा में बैठे हैं और उसमें कोई अधिक ग्रहण करता है, कोई कम ग्रहण करता है, तो वहां तो स्वाभाविक अमेतत के आगे कह सकते हैं कई बातें। उसमें ये बात है ना कि समान चेष्टा है, समान प्रयत्न है, सब समान में ये माना नाम चाधियाना नाम, तो चेष्टा समान हुई, अध्ययन समान कर रहे हैं, सब कुछ समान होते हैं, केचित अर्थ युज्यन्ते केचित अपरेण, तो ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं शब्द व्यवहार लोक में। जैसे गो शब्द का गमन यहाँ भी देख रहे हैं, जैसे इनका प्रश्न था गमन ऊंट में भी देख रहे हैं, गमन किसी कुत्ते में भी देख रहे हैं। समानम ये माना नाम अधियाना नाम, समान है फिर भी उसी पदार्थ के लिए गो का प्रयोग करते हैं, दूसरे शब्द का नहीं करते हैं, या दूसरे पदार्थ के लिए नहीं करते हैं, स्वाभाविक अमेतत। तो शुक्रम ते अन्यत यजतम ते अन्यत विषु रूपे, देखिए इसका अर्थ, हे पूषा तुम्हारा एक शुक्र रूप है, लोहित रूप, यजतम ते अन्यत, और यजन करने के लिए एक दूसरा रूप है गुरुजी, यज्ञार है विषु रूपे, परस्पर भिन्न शुक्ल और कृष्ण रूप ये अहनी रात और दिन की, ये अहनी दिन और रात के रूप में ये तुम्हारे कर्म हैं। शुक्रम ते अन्यत लोहितम ते अन्यत यजतम ते अन्यत यज्ञियत ते अन्यत, शुक्रम का अर्थ लोहितम किया, शुक्रम ते अन्यत, शुक्रम मानी शुक्लम, लोहितम च शुक्रम, शुक्र लोहित तो नहीं होता, शुक्र तो श्वेत होता है ना, शुक्रम ते अन्यत यजतम ते अन्यत, यजतम का अर्थ लोहितम किया, नहीं उसका तो यज्ञियम कर दिया आगे जी, हैं शुक्रम शुक्लम लोहितम से अन्यत व्याख्या करने ये दिया, यजतम यज्ञार्हम शुक्ल कार्य शुक्रम ते अन्यत लोहितम ते अन्यत, ये शुक्रम ते अन्यत कोई खोला है लोहितम ते अन्यत और यजतम ते अन्यत को खोला है यज्ञम ते अन्यत का भेद हो गया ना बोले शुक्र को तो शुक्ल शब्द पर्याय माना है और यजतम पिछली बात ही उठा रहा हूँ, पिछली बात मत उठाओ ना, इसको पढ़ लेते आप में गोत तो देख रहे हैं गोत स्वाभाविक में तत्व जो है ना। अच्छा अगर कोई विषय संवाद है कोई बात मान ले तो भी हम कहेंगे भी ये तो स्वाभाविक का मानना ही था, कोई ना माने तब भी हम कहेंगे तो स्वाभाविक है भाई ना भी माने तो इस तरह तो सब जगह स्वाभाविक में तत्व स्वाभाविक कुछ भी फिर नियम कानून ये फिर सब सब स्वाभाविक ही है इतना नियमन और जो जो वो बात बन गई तो भी स्वाभाविक है ना बनी तो भी स्वाभाविक है, आप जो प्रश्न पूछ रहे हो ये भी स्वाभाविक है और गुरुजी जो आगे चल दिए विषय को छोड़ के वो भी स्वाभाविक है ऐसे तो उसमें मतलब स्वाभाविक कहने में चलते चलते मार्ग में कोई झगड़ पड़े तो कहेंगे भी तो स्वाभाविक है झगड़ा हो ही जाता है झगड़ा हो ही जाते हैं कभी कभी बर्तन खड़क ही जाते हैं कभी कभी साथ रहे तो स्वाभाविक है। वैज्ञानिकों ने जो ये जी वैज्ञानिकों ने जो कृत्रिम चीजें बनाई हैं ये भी स्वाभाविक है, आर्टिफिशियल कृत्रिम क्या है स्वाभाविक है ये तो होना ही है नहीं सब स्वाभाविक है किसकी जो कृत्रिम दूध बनाया जाता है वो भी स्वाभाविक है बनाने वाले का स्वभाव नहीं बनाना भी तो स्वभाव है ना उससे दूध बन सकता है स्वभाव और दुरतिक्रमा शुक्ल तेरा एक रूप है ये शुक्रमकार शुक्ल ही है जी ये यजतम का अर्थ लोहित कर दिया यजत शब्द अत्र शुक्ल प्रतियोगिता लोहित पर्याय अच्छा स्कंद स्वामी जी ने तो असल शुक्ल तेरा एक रूप है कृष्ण तेरा दूसरा रूप है शुक्रम ते अन्यत यजतम ते अन्यत यजतम का अर्थ कर दिया इन्होंने यजतम माने अशुभत्व निवारणार्थम यथा शिवा शब्दाशिगालय प्रयुज्यते यजत शब्दोत्र शुक्ल प्रतियोगित्वात् लोहित पर्याय अथवा यजतम यष्टव्यम स्कंद स्वामी तो ये कह रहे हैं शुक्ल प्रतियोगित्वात् लोहित पर्याय यजत शब्द ऐसे कहा है और एक कृष्ण यजतम का अर्थ कृष्ण भी है अशुभत्व निवारणार्थम यथा शिवा शब्द श्रीगाल्यई प्रयुज्यते शिवा शब्द का श्रीगाली के लिए प्रयोग होता है ना अशुभत्व निवारण के लिए ऐसे यजत शब्द कृष्ण शब्द स्थाने प्रयुक्त है गुरु जी क्या आपने जो बताया उसका क्या अभिप्राय श्रीगाली स्वयं अशुभ है शिवा जो है ना शिवा उसको अशुभ माना जाता है इसलिए उसका नाम शिवा रख दिया कि शिवा बोलने से वो उसका श्रीगाली के लिए प्रयोग किया जाता है ऐसे यजत शब्द कृष्ण शब्द के स्थान में कभी कभी ना खराब शब्द के खराब चीज के लिए अच्छा शब्द का प्रयोग कर देते जैसे श्रीगाली होती है एक शिवा होता है तो श्रीगाली के लिए शिवा शब्द का प्रयोग करते हैं शिवा कौन शिवा ये जो गीदड़ गीदड़ी अच्छा शिवा तो गीदड़ी हुई हाँ श्रीगाली श्रीगाली होती जी, है हाँ। श्रीगाली और गीदड़ी एक ही को कह रहे हैं ना वास्तव में अलग अलग है एक ही है एक ये पर शिवा इतना सुंदर शब्द क्यों बोल रहे हैं कह रहे हैं अच्छा तो कह रहे हैं उसके लिए इतना बढ़िया शब्द क्यों बोल रहे हो जैसे थोड़े के लिए अधिक शब्द या अधिक के लिए थोड़ा शब्द अशुभ निवारण के लिए कह रहे हैं अशुभ निवारण के लिए हाँ अपना अपना जगह है बढ़िया सीधा है यजतम का अर्थ यजनीय पूजनीय अर्थ भी होता है, पूजनीय अर्थ भी होता है ना, यजनीय। शुक्रम तेन्यत यजतम तेन्यत विषु रूपे अहनी देवरिवासी देवरिव असी। हे पूषा विषु रूपे, अलग अलग रूपों वाले, विषु रूप का अर्थ है विषम रूपे, अलग अलग रूपों वाले अहनी, ये द्विवचनांत है दिन और रात की तरह, देवरिव देव के समान है तू, अहनी देवरिव असी विश्वाही मायावसी स्वधाव। हे स्वधाव स्वधारणावान, सबकी सब चूंकि निर्माण शक्तियों की रक्षा करता है तू माया विश्वा मायावसी। भद्राते पूषण ही रात्रिअस्तु, तेरे हे सर्वपोषक तेरी कल्याणकारक इस लोक में दान होवे, राति मानी दाती। विश्वा माया, माया का अर्थ है निर्माण कर, निर्माण करने वाली, सभी निर्माण कर करने वाली शक्तियों की तू रक्षा करता है। भद्राते पूषण ही रात्रिअस्तु, तुम्हारे दान भद्र हो जाए। तो इस मंत्र में शुक्रम ते अन्यत, लोहितम ते अन्यत, यजतम ते अन्यत, यज्ञम ते अन्यत, ऐसे लगता है कि ये जो यो यास जैसे अर्थ देते हैं ना, एक शब्द देकर उसका अर्थ देते हैं, शुक्रम ते अन्यत इसका ही अर्थ लोहितम ते अन्यत दे रहे हैं। इनकी शैली में ऐसा होता है ना, एक शब्द लिखेंगे फिर उसका अर्थ देंगे। निष्कंद स्वामी जी क्यों नहीं इसको स्वीकार कर रहे ऐसा, शुक्रम ते अन्यत, लोहितम ते अन्यत, यजतम ते अन्यत, यज्ञम ते अन्यत, उसी को अर्थ विषम विषु रूपे का अर्थ कर दिया, विषम रूपे। दो शैली है यास्क की, एक तो कभी कभी वो शब्द देकर फिर अर्थ देते, कभी सीधा अर्थ दे देते हैं, देखना आप ध्यान देकर के, मैंने ध्यान दिया है, जैसे विषु रूपे का सीधा अर्थ दे दिया विषम रूपे। जब दूसरा अर्थ भी खोलना होता है ना गुरु जी, तो शब्द सहित देते हैं ना, एक अर्थ खोले शुक्रम का शुक्लम, और फिर शुक्लम का भी लोहितम अर्थ खोल दिए। शुक्लम तो कहां किया है, यहां मैं आपको दिखा सकता हूं, पीछे भी कई जगह ऐसा आता रहता है, शब्द दे करके और फिर उसको। हाँ जी, वो तो करते ये तो यही उदाहरण है ना जी, यजतम ते अन्यत, यज्ञम ते अन्यत, यजतम को ही यज्ञम खोला है, शुक्रम को ही लोहितम खोला है जी, मैंने शब्द दे दिया उसका अर्थ दे दिया, कभी सीधा डायरेक्ट अर्थ दे देते, ये विषम रूप वाला। हाँ, विषम रूप। अहनी कर्म देवरीवासी सर्वाणी प्रज्ञानानी विश्वाही माया, माया का अर्थ किया अब सीधा अर्थ प्रज्ञानानी दे दिया, माया का ही अर्थ प्रज्ञानानी है। अवसी स्वधावन का अर्थ अन्नवन दे दिया। भाजनवती ते पूषणी राति, राति का अर्थ दत्ती दे दिया, दत्ती रस्तु। भाजनवती ते पूषणी दत्ती रस्तु, मानी हे स्वधावा अन्न वाले कल्याणकारक दान हो तुम्हारा। भाजनवती दत्ती रस्तु, हे अन्न वाले पात्र वाली कल्याणकारक तुम्हारी दत्ती होवे दान राति। तस्य ईशा प्रभवती पथस पथा परिपत्तिम वचस्या कामेन कृतो अभ्यानडरकम सनो रासत शूर्धस चंद्राग्रा धियम धियम शीश धाती प्रपूषा। पढ़ रहे थे ना सूर्य से कैसे संबद्ध, पूषा पूषा पूषा शब्द की बात चल रही है ना, तो पूषा सूर्य का ही तो रूप है ना गुरु जी, पूषा सूर्य को वाचक है जी, जब सूर्य की किरणें आकाश में आने लगती है ना उसको पूषा कह रहे हैं। तो शुक्रम ते अन्य लोहितम ते अन्य, तुम्हारा एक रूप जो है ऐसा है जो कि सूर्य की किरणों के रूप में आ रहा है, दूसरा रूप है जो अंधेरा फैलाता है, हैं? ये कौन सा रूप? यज्ञम ते अन्यत, यजतम ते अन्यत, नहीं जो अंधेरा फैलाता है वो वाला, रात में आ जाते हैं ना रात, अंधेरी रात। अच्छा, ये यजतम ते अन्यत को भी हम शुक्ल के साथ ही जोड़ सकते हैं ना, शुक्रम ते अन्यत, यजतम ते अन्यत, या इनको ही दो बता रहे हैं अलग अलग, एक आपका शुक्ल रूप है एक आपका यज्ञ रूप है धुएं के जैसा, यजतम मानी धुएं जैसा एक रूप है, विषम रूपे अहनी देवरीवासी। सूर्य का एक कृष्ण रूप भी है गुरु जी, जब दिखाई नहीं देता हमारे को हमारी दृष्टि से, रात हो जाती है। पूषा का बता रहे ना, पूषा तो पूषा का ही तो दो हो गए ना, एक दिन और एक रात। इसको अगर ऐसे देखा जाए कि आदित्य को कह रहे हैं, पूषा को नहीं, कि तेरा एक रूप ये है, तेरा एक ही रूप है, तो भद्राते पूषण, हे पूषण तेरा जो पूषण रूप है वो हमारे लिए देने वाला हो जाए, हितकारी हो जाए। तेरे अन्य अन्य बहुत सारे रूप हैं, लेकिन तेरा ये रूप पोषण करने वाला, पोषण करने वाला। पर संबोधन तो पूषा को ही कर रहे हैं। अच्छा, जो ये सारे रूप पूषण में ही देखने पड़ेंगे, तो पूषण तो दिन वाला है और रात वाला कृष्ण रूप है। नहीं, पूषण पूषण तो दिन वाले सूर्य को बोलते हैं। हाँ जी, सुबह किरणें जब आ गई हैं, दिन वाला नहीं, मतलब किरणें आ गई हैं जब प्रातः काल, दिन वाला नहीं, दिन में तो आगे फिर आएगा। किरणें तो सूर्य में ही आ गई थी। हाँ, आ गई ना, जैसे सुबह ऊपर आ गया सूर्य, चलते चलते आगे आ गया, तो आगे आ गया तब उसको पूषा कह रहे हैं। जो कई व्याख्या का सूर्योदय अंधकार रूप तो उस समय कुछ उसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है। हाँ, वो सामान्य आदित्य के लिए कि भाई तेरे ये बहुत सारे रूप हैं। शुक्रम ते अन्यत, यजतम ते अन्यत, ऐसे तो परमात्मा में भी घट रहा है ना। ये परमात्मा का भी एक शुक्र रूप है, एक कृष्ण रूप है, इस दृष्टि से कि जो हमारे लिए, हमारी दृष्टि में जो हमारे लिए वो हो रहा है ना, कष्ट देने वाला, हमारी दृष्टि से जो कष्ट देने वाला, उसको यज कृष्ण कहा जाएगा। गुरु जी, जो कई व्याख्याकार पूषा का तर्क नहीं होता या पूषा के दांत नहीं होते, ऐसा किस संदर्भ में बोलते हैं? पूषा देवता के आदम तक हाँ थी बात। हाँ जी, अदंत का क्या समझानी में? नहीं, अभी आपका उत्तर ही नहीं आया, वो तो आपके प्रश्न को ही समझाए। मैंने कहा शांत हो गए थे बस वापस में बात करके। पूषा जो है ना, अदंत का है, बिना ही दांतों के खा जाता है। बिना दांतों के खा जाता है या अब यह तो काटता नहीं है, काटता नहीं है। जैसे सूर्य थोड़ा ऊपर तेज हो जाए तो कभी कभी वो चुभने लगता है ना, ये बहुत ऊपर जाने के बाद उसका नाम पूषा नहीं है। नहीं है तो वो जो ऊपर वाला है वो तो काटने लगता है। जी तो जी, जैसे दांत से काट रहा हूँ जी, और ये है, ये तो दांत से काट नहीं रहा है, उसका तो मसूड़े ही है, जैसे बिना दांत वाला है तो जी जी, वो चुभता नहीं है, चुभता नहीं है अभी। तेज सूर्य होता तो रस ज्यादा हो तो भी खा लेता, खींच लेता, कम हो तो वो चला जाता नहीं। सुबह का जो पुष्टि देने वाला, सुबह के सूर्य रश्मि अभी शरीर के लिए, शरीर के लिए, और वो एक जो मैंने कुछ दिन पहले भी जी बात रखी है, मानते हैं आजकल वनस्पति विज्ञानी, सुबह का जो सूर्य होता है उससे वनस्पतियों का पोषण सबसे अधिक होता है। जी, फोटोसिंथेसिस क्रिया उस समय सबसे अधिक होती है। जी जी, प्रकाश की किरणों। तो कौन से देवता को पूषा कहेंगे गुरुजी? सूर्य सुबह सुबह जो सूर्य उदय, किस गुण को पूषा कहेंगे? पोषण देने वाला, हमारे औषधि वनस्पति को, हमारे जीवन को। यूं पूरे दिन देता है पोषण, लेकिन उस समय अधिक देता है, इसलिए उसका नाम पूषा। उस काल वाले को पूषा रख दिया। ये तो बुद्धि संगत बात है। तो ये दो दूसरी ऋचा है, पथस पथा परिपतिम है, परिपतिम मानी मार्ग, मार्ग का रक्षक, सहनो रासत सुरुधा चंद्राग्रा धियम धियम। अच्छा, वचस्या कामेन मानी स्तुति रूप वचन से, कामेन अभिलाषा से कृतः परिशुद्ध जो मनुष्य है, पथ पथ परिपतिम अर्कम अभ्यानट, मार्ग मार्ग के रक्षक जो सूर्य है उसकी उसने अभ्यानट मानी प्राप्त किया, सूर्य को प्राप्त किया। पथ पथ अधिपतिम, परिपतिम का अर्थ कर दिया, परि शब्द को अधि अर्थ में, मार्ग मार्ग का रक्षक जो पूषा है, मार्ग मार्ग का रक्षक जो पूषा है, वचस्या कामेन, वचनेन कामेन, पथस पथो अधिपतिम, वचस्या मनी वचनेन कामेन कृतः अभ्यानट, प्राप्त हो गया, अभ्यानट अर्कम अभ्यापन्ना अर्कम। देखो यहां पर वो दे दिया ना अभ्यानट अर्कम, ये शब्द देकर और फिर अभ्यापन्नो अर्कम ऐसा अर्थ दिया। अभ्यानट का अर्थ अभ्यापन्ना, अर्कम को अर्कम रख दिया। तो अभ्यानट मानी अभ्यापन्ना, अभ्यापन्ना का अर्थ है अभिपूर्वक आंग पूर्वक पद धातु का प्रयोग दिखाया। अभ्यापन्ना मानी प्राप्त किया। पथस्पथो मार्ग मार्ग का रक्षक जो सूर्य है अपनी स्तुति के वचन की कामना से, स्तुति वचन से कामेन और अभिलाषा से दो हैं, वचस्या कामेन दो हेतु हैं, स्तुति वचन से और कामना से। कृत विशुद्ध जो मनुष्य उसने सूर्य को प्राप्त किया, सूर्य को प्राप्त किया है उसने अपने स्तुति वचन से और अपनी कामना से। भगवान की जो कृपा है ये कि मनुष्य की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, उसकी कामना के लिए इस पूषा को बनाया। सैनो रासत सुरुधस चंद्राग्रह, सैनो मानी वह पूषा हमारे लिए दे, रासत मानी दे ददातु। सुरुधस चंद्राग्रह चायनीयाग्राणी धनानी, सुरुध धियम धियम कर्म कर्म न शीश धाती प्रसादयतु, शीश धाती प्रपूषा, प्र को पहले ले आएंगे, शीश धाती प्रसादयतु पूषा। यहां पर सुरुध शब्द जो है पहले आ चुका है, सुरुध का अर्थ होगा शोक को दूर करने वाली जो चायनीय अग्र, चायनियानी अग्राणी अभी पूजनीय जो, हाँ चायनीय है अग्र जिनका, अभी पूजनीय है अग्र आगमन जिनका, ऐसे धनों को सुरुध शोक को दूर करने वाले जो धन है ना उनको देवे। सैनो रासत वह हमको देवे सुरुध चंद्राग्रह। सुरुध शब्द ये प्रथमा का बहुवचन है, चंद्राग्रह भी प्रथमा का बहुवचन है, धकारांत है सुरुध शब्द, दो तीन है, दो तीन है ना जी, दो तीन है और चंद्राग्रह भी दो तीन। सैनो रासत सुरुधस चंद्राग्रह धियम धियम शीश धाती प्रपूषा, वो जो पूषा है वो हमको दे। सैनो ददातु चायनिया, चायनियाग्राणी समस्त पद है चंद्राग्रह, धियम धियम शीश धाती प्रपूषा। अभिपूजित अभिपूजित आगमनानी, पूजित हैं आगमन जिनके, चायनी अग्राणी धनानी अभिपूजित आगमन जिनके, ऐसे धनों को धियम धियम प्रसादयतु प्रत्येक कर्म को सिद्ध करे। धियम धियम विपसा हो रही है, हमारे प्रत्येक कर्म को वो सिद्ध करे। जी ब्रह्मणि जी ने मध्याह्न के सूर्य को पूछा का अच्छा हे पूषा, पूषा और विष्णु को भी मध्याह्न का सूर्य बता रहे बताएंगे अभी। पर स्वामी आचार्य जी तो कह रहे थे ना सुबह सुबह की बहुत ज्यादा पुष्ट करती हैं। वो तो ठीक है, मैं केवल ब्रह्मणि जी ने जो लिखा वो केवल बता रहा था जी। घटा देंगे कामना कामना से तैयार हुआ स्तोता हमारे तो अभी तो विराम देते हैं। ओ शांति।